Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve akûnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'atissâmî illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. Estağfirullah, Hayyel Kayyum. Hassantukum bil Hayyel Kayyum illezî lâ emûtu ebedâ. Fedefa'tu annî ve ankumussû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Askerlerimizden şehit olan Sinan Bilir, Sa'id Miyan 7, Fevzi Altın Ayak, Şevket Tombul, Mustafa Alpaklı, Rabbim gırkayı garip rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, amal salihatle, hayırlı uzun ömürlerle, iman kamil, hüsnü katimeyle yaşayıp çene kapamak nasip eylesin. Amin. Cennette şehitleriyle cem eylesin. Amin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle celaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Rabbimiz bu askerlerimizi şehit eden terörist PKK'lıları kahreylesin, amin, katleylesin. Amin. Allah'ım onlara destek verenleri de kahreylesin, amin, rey verenleri de kahreylesin. Amin. Allah'ım herhangi bir şekilde ittifak yapanları da kahreylesin. Amin. Allah'ım zerre kadar bu asker polislerin kanına giren bu teröristlere en ufak bir desteği olup kalben bile desteği olanları kahreylesin. Amin. Amin. Vatanımızı terör sevicilerden, teröristlerden halâs eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Diyarbakır anneleri de 70 küsur hanımannemiz orada çocuklarını bekliyorlar. Vesile anne isminde bir yaşlı hacı anne de bugün katılmış. Çocuk ilkokuldayken gitmiş. İlkokuldayken gelmedi diyor. Sonra seneler sonra telefon etti. Dedi ki, dişi ağrıyordu, dişçiye gidecekti. Sonra diyor, seneler sonra telefon etti. Dedi, ben, anne dedi, dişçiye gitmiş, dişçiye diye çıkmıştım ya. Sonra dedi, dönemedim dedi. Çünkü dedi, ben dedi, partililer aldılar. İşte HDP, ondan evvelki neyse işte o partiyi söylüyor, partililer. Bugün TGRT'de verdi bu haberi. Partililer diyor beni aldılar. Ondan sonra dişçiye götüreceğiz diye PKK'ya teslim ettiler. Hala bu parti açık duruyorsa efendim bunlara milletin parasından milletvekili parası veriliyorsa bunlarla ittifak yapanlar meşru görülüyorsa burada bir sorun var. Allah'ım bu müşkili bu sorunu halleylese. Amin. O bilir nasıl halledeceğini. Rabbim sebeplerini halk eylesin. Amin. Bu çoluğu, çocuğu analarından, babalarından, yuvalarından ayırıp da PKK'ya teslim eden bu partililer, kimse bu partililer, bunlara rey verenler, bunlara destek verenler, bunlarla ittifak edenler, Allah biliyor Celle Şanü Celle Celaluhu. Dünyalarını, ahiretlerini harap eylesin. Amin. Ellerindeki bütün imkanları imha eylesin. Amin. Devletimize de bir an evvel dostunu, düşmanını tanıma feraset ihsan eyleyip amin, bunların bütün imkanlarını ellerinden almalarına muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ondan sonra Abdülkerim Çevik hocamız Seyyidi Abdülkerim Efendi Bitlis'teki seydamız, büyük alim, ehl-i sünnet alimi, müderris, şeyh, ondan sonra Abdurrahman Tahi Hazretleri'nin torunu, Hazret diye lakabıyla maruf olan büyük velinin torunu, hem de kendisi silsileden el almış efendim, maalesef bir zalim katilin kurşunlarıyla derse giderken, talebeleri okutmaya giderken, bazı rivayetlere göre işte derste talebeleri okuturken efendim kurşunlara maruz kalarak şehit edildi. Ecelden ileri kalmak yok. Allah-u Teala onu bedavaya öldürmek istemedi. Zaten eceli gelmiş, vakti gelmiş. Bari şehit olsun, yüksek dereceler alsın diye o zalim katil oldu. Bu zat da şehit oldu. Yaşı da gencecik idi. O doğuda, Nurşin taraflarında da, Bitlis taraflarında çok da lazım idi. Çünkü orada bazı maalesef seydalar, efendim, yaşlı yaşlı şeyhlerden bazıları, az da olsa bazıları HDP'ye meyletmiş, teröristlerle ittifak etmiş. Neden? FETÖ'yü tuttuklarından, FETÖ'yü bir adam zannetmişler. FETÖ de bunları HDP'ye rey verin demiş. Öyle sıkıntılar yaşanıyor orada. Ancak bu Abdülkerim Efendi, hocamız rahmetullahi aleyh, yani çok akıllı, şuurlu, vatanın, milletin yanında, devletin yanında hep hareket etti. Bundan dolayı kendisine TRT Kürdi'de konuşturuyordu devlet. Kürtlere bu terörden uzak kalmaları, İslamiyet'i, sahih dinimizi, ehl-i sünneti anlatması için hep programlar da yapıyordu evvelce. Onun için Süleyman Bakanımız bir gördünüz işte çok üzüntülü olduğunu beyan etti. Çünkü hakikaten orada teröre karşı, efendim zındıklara karşı devletin efendim ehl-i sünnetin yanında duruyordu. Efendi Hazretlerimizi çok seviyordu, geliyordu, gidiyordu. Burada haflede de hazır bulundu. Sonra Beykoz'da bir otelde büyük bir içtima yapmıştık. Dinler arası diyaloğa karşı Efendi Hazretlerimiz de teşrif buyurmuştu. Orada da hazır bulundu bütün. Ben de bir bayram gitmiştim. Çok bütün Doğu Güneydoğu ona bağlıydı. Yani ziyaretine çok gelenler oluyordu. Geçen Bitlis'e en son gittiğimde geldi. Misafir kaldığım eve geldi. Akşam gece vakti bir saat, iki saat oturdu. Yani hakikaten çok mahzun olduk ama Allah-u Teala kendisini şehit olarak ruhunu kabzetmeyi murad eyledi. Rabbim Tebareke ve Teala derecesini âli eylesin. Amin. Geçmiş meşayihına, ecdadına ilhak eylesin. Amin. Fevka tecelli ihsan eylesin. Amin. Seyyiatını mahveylesin. Amin. Hasanata tebdil eylesin. Amin. Onu katleden o zalimi de kahreylesin, Amin. Mahveylesin. Allah-u Teala Abdülkerim Efendi hocamıza bu ehl-i sünnete, dinimize, vatanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok âli dereceler ikram eylesin. Amin. Ruhunu şad eylesin. Amin. Geride bırak. Küçük çocuğu var. Efendim çocukları var. Onlara sabrı cemil, ecri cezil ailesine amal salihatle hayırlı uzun ömürler nasip müyesser eylesin. Amin. Amin. Cennette cümlemizi meşahıyla beraber haşr eylesin. Amin. Amin. Ruhu için buyurun hocamızın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah Allah Allah celle şanuke ve celle amme nevalike ve la ilahe gayruke. Bu hediyelerimizi kabrine hediyelik şu saatte ihsal eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar salih amellerinin, zikirlerinin, ibadetlerinin, tedrislerinin, ilimlerinin, bereketlerinin, nurlarının o hediyelerimizle beraber kabrinde ipka ile ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Meşayihin yanına defnedildi. Bütün ataları, dedeleri, yüksek meşayih, Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifeleri hep onların o silsileden geliyorlar. Çok kıymetli ecdadı var. Kendileri de o yolun salikiydi. Ben de Kars'ta bulunuyordum. Tabii orada da bazı programlarımız vardı, sözlerimiz vardı. Aniden tabii bu vefat haberi geldi biz artık. Oradan toparlanıp yetişemedik. Onlar da zaten defin işini bekleyemediler. Haberler 10.000 diyor ama orada bulunan efendim Nurşin'deki ailesi vesairesi taziyeyi aradığımızda yani belki 100.000'den fazla insan gelmiş. O kadar acayip cemaat olmuş bütün Doğu Güneydoğu. Onun için yani ertesi güne bekletmeye mecal kalmadı. Çünkü oralar doldu taştı, insanlar soğuk dışarılarda bekliyor yani. Onun için cenazeyi hemen defnetmek durumunda kaldılar. İhsan Şen Hoca, o da yetişemedi, biz de yetişemedik. Yani biz de Kars'taydık, yetişemezdik zaten. Ama hani bir gün durdurulsaydı, hatta böyle zatlar iki gün bile durdurulsaydı, bütün dünya iştirak eder ama tabii onlar da ne yapsınlar oradaki hoca efendiler, seydalar, şeyhler, halifeleri bu şekil karar almışlar. Ruhlarımız beraberdi elhamdülillah. Biz onunla, onu çok sevdik Allah için. O da bizi çok sevdi Allah için. Çok severdi yani. Ehl-i Sünnet ulema da hep ittifak üzereydi. Ehl-i Sünnet ulema birliğinin 100 tane ulemasının içerisindeydi. Biz daha buralarda bir şey 10 tane kuramadık. Onlar orada 100 kişilik heyet kurmuşlardı. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu yerini dolduranlar halk eylesin. Amin. Zor. Ulemadan biri öldüğü vakitte. Alemin ölümü kadar yani. Bütün Doğu Güneydoğu ölmüşten beter. Hatta Türkiye kayıp. Büyük bir itik. Ulema bir daha gelmez. Kolay mı okumuş o kadar? Ne yapacağız? Dün de Çolak Hafız Osman Erbay Hoca ben Samsun'da vefat etti. İhsan Şen Hoca ile arıyordum bir mesele için. O da sonra bir saat iki saat sonra aradı dedi ben cenazedeydim. Çok salih, alim bir zat. Bizim Hasan Erbay Hocamız var. Suriye'de vazife yapardı. Efendi Hazretlerimizin ilimlerini tedris ile meşgul idi. Sonra şimdi Marifet Derneği'nde Efendi Hazretlerimizin hizmetinde çok eserler hazırlıyorlar. Efendi Hazretlerimizin dualarından, Efendi Babamızın işte çıkan bütün Ahız Khan'ın kitaplarında emeği var. İlim sahibi, çok güzel ilim sahibidir Hasan Erbay Hocamız. Onun abisi Çolak Hafız Osman Efendi derlermiş. Ben tabii çıkaramadım, tam hatırlayamadım ama Samsun'da çok hizmetleri olmuş, çok emeği olmuş. Bütün talebeleri yetiştirmiş, talebeleri buraya göndermiş, hoca etmiş. Efendim her icazetlerde tilavet eder, dua eder. Çok efendim İhsan Şen Hoca hocamızın babası Kamil Efendi hocamız cenazesini kıldırmış. O da onu da çok sevdiği, hocalarımızın çok sevdiği bir salih insan olduğuna şahitlik ettiler. Allah Teala onu da mağfiret eylesin, amin, yüksek derecelere ihsan eylesin, seyyiatlarını mahveleyip hasenata tebdil eylesin, amin, hizmet ettiği o Kur'an-ı Kerim'in şefaatlerine nail eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Süver-i Celile-i Cemile'yi kabrinde kendisine mahşere kadar enis ve yoldaş eylesin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke amme nevalik ve la ila gayruk. Hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyetine, hediyeledik, isal eyle, haberdar eyle, amin. Allah'ım salli ala ve ala aliye ve sahbihi. Amin. Şimdi kardeşlerimiz, birkaç şey söyleyeyim, hemen hadis-i şerifi bitirelim. İnşallah önümüzdeki derste zaten artık hafız namazı tamam oldu. Bana bu sene 5 nasip oldu. 5 kere nasip oldu. Yedileyemedik geçen hafta böyle. Emri bil maruf niyetine işte bir şeyler anlatmak icap etti. Size de Ömer Faruk Hoca'yı gönderdim elhamdülillah. Sohbet etti burada değil mi? Allah'ın nazardan muhafaza etsin. İlminde muvaffak etsin. Çok talebe yetiştirmek nasip etsin. Amin. Ondan dolayı önümüzdeki haftada tesbih namazına niyet ettik inşallah. Velakin ne yapalım? Tesbih namazı efendim saat 7'yi çeyrek geçe kılalım. Çünkü yatsı çok geçe gidiyor. Yatsıdan sonra bu sefer sohbet geçe gidiyor. Sizin de dönmeniz zor oluyor. Bu itibarla yani biz 7'yi çeyrek geçe tesbih namazına başlarız. Zaten tesbih namazı bitince de hemen hemen 8 gibi yatsı namazını eda ederiz inşallah. 8.30 gibi de sohbeti geri alalım. Çünkü 9'dan sonra çok uzun oluyor, zor oluyor. 8.30 gibi de sohbete başlarız inşallah. 7'yi çeyrek geçe inşallah gelebilenler Allah Teala tesbih namazına bizi muvaffak eylesin. Amin. En son amelimizi de tesbih namazı eylesin. Amin. En hayırlı amelimizi son amelimiz eylesin. Amin. Allah'ım günahlarımızın küçük büyük, eski yeni, gizli açık, hatalı kasıtlı, nesi var nesi yok ise hepsini tesbih namazıyla affeyleyip amin, cennetin yollarını bize fethaylesin. Amin. Önümüzdeki haftada Allah'ın manilerden halas olup tesbih namazında buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Amin. O nafile namazlarda ondan eftali yok. 7 çeyrek geçene inşallah dururuz. Çünkü geceler bu sefer efendim sizin de buradan dönmeniz uzun zor oluyor, geç oluyor. Bu itibarla bunu söylüyoruz. Bazı şey paylaşıldı. İhsan Hoca'nın şeyi. İman şey imana getirdi şeyi. Yeni mi paylaşıldı o? Yok hocam, oldu bir hafta. O bir hafta olmuş. Efendim, adam birisi onu ben haftaya o konulara gireceğim inşallah biraz sizi bilgilendireceğim ama şimdi o bir hafta evvel paylaşılmış. İstersen yeniden öne alsın sizin için üste alsın. Bir hanım işte aramış İhsan Efendi hocamızı. Ondan sonra demiş ki benim kocam demiş dinden çıktı demiş. Şüphelere girdi demiş. Ondan sonra ben de demiş onun için yanaşmıyorum ona. Çünkü dinden çıktığı için nikahımızda kadın ne akıllı kadın. Bu adam demiş nikaha düştü demiş. Ben de onun için demiş. Hiç yanaşmıyorum kocam diye demiş. Kendime de yanaştırmıyorum. Fakat bu adam böyle ikna olmaya muhtaç yani inadına da kafir olmadı ama şüphelere düştü falan. O da demiş işte ben gönder onu bana ya da getir onu bana demiş. Ben demiş anlatayım demiş dilimin döndüğü kadar. Hocalar niçin var? Bir insan Müslüman etmek için. Vazife bu. Ondan sonra adamı almış getirmişler. O da ona işte sorular sormuş. Nedir derdin? Niye şüphelendin? Halbuki adam iyi Müslümanmış yani. Sonra demiş ben Mustafa İslamoğlu'nu dinledim çok. Sonra da Caner Taslaman'ı dinledim. Sonra da Mehmet Okuyan'ı dinledim. Bunları dinleyince şüpheler girdi kafama. Kur'an böyle mi? Allah böyle mi? Şu ayet çelişti mi? Öbür hadis bozuk mu? Kafam, aklım, başım gitti demiş. Ben şimdi yani açıktan da söylüyor. Söyleyince de hanımı duymuş. Sen ne yapıyorsun ya? Hepten dinlenmeyenden çıktın demiş. Ne akıllı, imanlı, ilimli kadınlar var yani. Kadın anlamaz mı yani? Hangi şey insanı dinden çıkarır da? Onun üzerine işte Hoca Efendi bayağı yarım saat mi dedi bilmiyorum. Ne kadar dedi İzmir'de söyledi bana. Ne kadar dedi güzel izah ettim, izah ettim, izah ettim. Tamam demiş ben ikna oldum. Yeniden imanı tazelemiş. O da dedim tamam sizin nikahınızı da yeniden nikah kıyalım işte çünkü tecdidi nikah lazım gelir. Öylece sohbetinden İhsan Hoca ben sohbetinden belki siz arayıp bulamazsınız diye o bölüm bizim sitelerimizde yani Facebook sayfalarımızda paylaşıldı. Dinlerseniz Hoca Efendi'nin o ilimlerini inşallah istifade edersiniz ve bu adamların nelere sebep olduklarını ve kimleri dinden imandan ettiklerini daha iyi anlarız. Allah şerlerinden ümmetimizi muhafaza eylesin. Amin. Gençlerimizi, çoluk çocuklarımızı muhafaza eylesin. Amin. Haftaya da bu usta bazı kuramer meselesi vesaire onları söyleyecektim de şimdi tabii çok geç başlandığı için hıfız namazından dolayı efendim önümüzdeki haftada onu anlatabilirim. İnşallah Rahman. Ne kaldı? 25 Ocak Cumartesi efendim yatsı namazını müteakiben işte saat 8 çeyrek geçe gibi 8 çeyrek geçe gibi Muhammedül Emin Vakfı'ndayız. Herkes soruyor bu Muhammedül Emin Vakfı nerede falan. Biz adresleri veriyoruz. Zaten Çınaraltı diye meşhur bizim orada medreseler var. Ümraniye merkezden giriyor içeri. Küçük su mu? Neyse herkes adresimde Çınaraltı mevkiinde Ümraniye merkezden hemen sapılıyor. Efendim orada büyük bir efendim vakıftır. Rahmetli Emin Üstün ağabeyimiz oraya çok emek etti, hizmet etti. Allah onu da ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Şimdi orada dünya kadar efendim ilimler okunuyor, medreseler çalışıyor. Bu vakıfımız hizmetler ediyor. Biz de ayların son cumartesine gidiyoruz. Terhib-i Terhib dersi yapıyoruz. İnşallah gelebilir. Kadınlara da geniş yerler, imkanlar var. Efendim erkek kadın gelenler, soranlar, merak edenler bu cumartesi sohbet oluyor. İnşallah Rahman. Bizim dersimiz hadis-i şerifte kalmıştı. Sırayla şimdi bu hadis-i şerifi bitirelim inşallah. Ondan sonra kıyamet alametlerini bitirelim inşallah. Ondan sonra da size vaat ettiğim üzere kebair günahlardan, bir hafta kebair günahlardan ders yaparız. Bir hafta tasavvuftan ders yaparız. Uhud-i Muhammediye düşünüyorum İmam Şahrani'nin. Kaddesallahu aleyhi ve çok acayip bir kitaptır. Onda çok ilimler var. Ondan ders yaparız. Ondan sonra efendim birkaç bir şey daha dedim size. Onları efendim Kur'an-ı Kerim'den, Enbiya kıssalarından bir kere onu yaparız. Öyle sırayla değişiklik olsun. Her meseleden ilmimiz, nasibimiz olsun. Allah Teala sohbetlerden bizi azami derecede müstefid eylesin. Amin. Amin. Burada da Hoca Ahmet Yesevi Derneği neler yapmış meselesinde. İdlib, biliyorsunuz İdlib şu anda bombardıman altında. Efendim Rusya'nın ve Esed'in bombaları altında. Bu kışta kıyamette kadın erkek, çoluk çocuk perişan halde. Sivil halk çok zarar görüyor. Her gün 10 kişi, 17 kişi, 20 kişi vefat ediyor. Ondan sonra bombaları durdurmuyorlar. Ateşkes sözlerinde durmuyorlar. Türkiye'ye bu kadar söz verdiler. Hiç sözlerinde Rusya'da öyle. Esed zaten cani katil. Ondan sonra orada bu tarafa doğru 400 bin kişi geliyor. 400 bin. Kimisi geldi, kimisi yolda. Çoluk çocuk, hepsi kucakta, bebekleri beşikte. Perişan haldeler. Biz de böyle çay mı içelim, çorba mı içelim, meyve mi yiyelim, kuru yemiş mi yiyelim. Ondan sonra Mevla bir sallıyor. Herkesin aklı başına geliyor mu? Gece rüyamda yani bir sallandık, bir sallandık. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Dedim şimdi bakıyorum yandan, çarşambadaymışım İsmail Han eski Hatmi Şerif odası. Yandaki binalara bakıyorum. Dedim, yıkıldı, yıkılacak. Hepsi yıkılmak üzere. Allah, nasıl dua ediyorum? Nasıl yalvarıyorum? Nasıl yalvarıyorum? Bir dua ettim durmuyor. Bir dua ettim durmuyor. Uzun uzun uzun. Uzunluğu çok tehlike ha. Uzadı yani. Nasıl sallıyor? Aman ya Rabbi. Gidi Ahmet diyorum kendi kendime rüyada. Nasıl Allah'a yalvarıyorsun? Nasıl ihlaslaştın şimdi diyorum rüyamda. Hiç diyorum böyle olmadığı zaman da böyle bir ihlasın yok diyorum. Hangi dua yapayım? Hangi dua yapayım? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minezzalimin. Bir dedim durmadı, iki dedim durmadı. Ama nasıl la ilahe illa ente diyorum biliyor musun? Böyle normalde öyle desem evliya olurum yani. Evliya olurum bak. Öyle ihlaslaştım. Rüyada korkutuluyorum sana. Ondan sonra üçüncüde durdu. Elhamdülillah bir şey yıkılmadı yani. Bir şey yıkılmadı. Nasıl durdu diyorum bu yıkılmadan ortalık ya. Allah. Ama daha biz deprem mi gördük ya? 10 saniyede 20 saniyede. Mevla acıyor, lütfediyor. Yoksa 10 saniye 20 saniye nedir ya? Bunun bir dakika olduğunu düşün. 7 şiddetine 7,5 şiddet olduğunu düşün. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Taş üstünde taş kalmaz. İstanbul hep gider. Onun için keyifleri bırakalım. 5 vakit namaza devam edelim. Cemaatle devam edelim. Duaya devam edelim. Zikre devam edelim. Muhafaza için, hıfz için. Bugün birkaç şey öğreteceğim size. Hıfz için, korunmak için okunacaklara özellikle devam edelim. Kul haklarından helallik dileyelim. Faizden, rişvetten, haramlardan uzak duralım. Her an ölüme, ahirete hazır olalım. Ondan sonra Mevlamıza iltica edelim, sığınalım. Evlerimizi, yuvalarımızı, İstanbul'umuzu, vatanımızı, İslam vatanlarını. Rabbim afat-ı semaviyeden, afat-ı aradiyeden, özellikle zelzeleden muhafaza eylesin. Amin. Ama yani bir insan namazsız, abdestsiz, zikirsiz, ibadetsiz, gafletle beraber nasıl yatar ya? Nasıl yatar ya? Yani her an sallanabiliyor. Hani ben işte efendim şimdi check-up yaptırdım. Tahlillerimi yeni yaptırdım. Damarlarım açık. Hiçbir yerimde bir şey yok. Ben epey daha yaşarım. Ya kardeşim böyle bir şey düşünerekten sen nasıl zikirsiz yaşarsın? Bir sallar, kafana bir taş düştü gitti. Senin tahlilin iyi çıksa ne olur, check-up'ın iyi çıksa ne olur, ölüm an meselesi, hepimiz Mevla'nın tasarrufu altındayız. Saniyede bizi helak eder ya. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle dolu yani insan nasıl böyle rahat edebiliyor? Onun için insanlar evleri yok, yuvaları yok, çadırlarda buz, yağmurlarda, çamurlarda, çadır. İnsan evde duramıyor ya soğuktan şeyden sen. Düzeni bozuluyor evde. Ha şurası bile aktı etti. Kaç haftadır avralarda halılar, mallar. Namazda saf olamıyoruz ya. Yani şurada üstü kapalı yerde ya. Sen çadırda nasıl çoluk çocuk yaşayacak? Onun için bunlara tabii el uzatmak lazım. Allah bir an evvel İdlib'deki Müslümanları ehl-i sünnet kardeşlerimizi halas eylesin. Esed'in Rusya'nın silahlarından halas eylesin. Amin. Yurtlarında, vatanlarında, göçtükleri, ikamet ettikleri yerlerde eman ihsan eylesin. Amin. güvence nasip eylesin. Bizi de onlara yardım edenlerden eylesin. Tabii yardıma muhtaçlar. 1500 kumanya gönderildi Hayder. 5950 battaniye. Battaniyeye ne kadar ihtiyaç var? Tam battaniyelik zaman. 5950 battaniye dağıtmış elhamdülillah. Sonra Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telapya'da bir tır. Ondan sonra yani 26,5 ton un teslim edilmiş. Elhamdülillah sizlerin hayratları Allah daim eylesin. Ancak bölgede çok acil yardım ihtiyacı var. Yeni bir yardım konvoyu için hazırlıklar başlatılmış. Zaten işte diyorum sana 400 bin kişi çıktı yollara şu anda. Geliyorlar bize doğru işte. Tabi Türkiye'nin içine almamak için de Tayyip Bey geçen gece açıklıyordu işte. Efendim onları da o bizim şu anda Barış Pınar Harekatı'nda temizlenen yerler var ya işte terörlüen. O bölgelerde çadırlar madırlar hani Türkiye'nin içine gelmeden oralarda ne yapmak lazım işte? Yerleştirmek lazım. Bu şey 400 bin kişiye bir anda yardım lazım. Onun için Hayder'de bu işte Kızılay'la hareket ediyor biliyorsunuz. Ondan sonra çünkü dışarıya yardım göndermekte izinler lazım biliyorsunuz. Bu itibarla demişler Suriye yazarak 1466'ya SMS gönderilecek. 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ben de 100 lira göndersem 10 tane 10 olur. Ben SMS atmayı bilmiyorum ha. Ya atalım yani ben de size söylüyorum. Benden bir hayır yapayım, siz de bir hayır yapın. Herkes bir hayır yapalım. İnşallah 10 TL, 20 TL nedir? Yani durumu olanlar için söylüyorum. Oradaki bir insana bir battaniye gider, bir ısınır. Allah razı olsun der. Biz de affoluruz inşallah. Rabbim onları da düştükleri o hallerden bir an evvel halas eyleyip vatanlarına, köylerine, yuvalarına emniyet içerisinde iade olunmaları için, gönderilebilmeleri için, gidebilmeleri için bütün sebepleri halk eylesin. Ne kadar engel varsa iç, dış, zındık, kafir, dinsiz, kitapsız hepsini kahreylesin. Ehl-i sünnet Suriye'de eman nasip eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahum amin. Şimdi bazıları var. İşte onları söyleyince şucudurlar, bucudurlar. Yani biraz laflar çıkarıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Beni de uğraştırıyorlar onun için. Zındık diyelim geçsin yani anladın mı? Zındıklar var ya ha. Çok zındık var yani memlekette. Burada da var, Suriye'de de var. Bayağı zındık var. Zındık dedim, ehli sünnet olsa, ne kadar günah olsa zındık denebilir mi? Denmez. Zındık özel bir tabirdir. Mülhit demektir. Açılımı biraz ince manalar iktiza eder. Onun için Allah zındıkların şerrinden muhafaza eylesin. Evet yani ne bileyim arkadaş ya. Biz de yani doğruyu söylüyoruz tabii. Doğruyu söylemekten, meseleleri anlatmaktan çekinmiyorum elhamdülillah. Hadis-i şerif Abdurrahman Semure radıyallahu teala Abdurrahman Semure Efendimiz sahabe-i kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben dün gece acayip bir şey gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri vahiydi. İşte bunları saydık. Kaç madde saydık? Bunlar bu dersleri işte kaç şeyde ise toplayacaklar. Sonra bu dersi de ekleyecekler. Daniel Aleyhisselam'ı bitirebildin mi? Bitti hocam. Paylaştım. Attın mı? Evet. Ne kadar oldu? Bir buçuk. İki saat var. He? Üç saat. Ya Daniel Aleyhisselam'ın tümü. Güzel yapmışlar mı? Tertipi güzel mi yani? Üç sohbetten toplandı değil mi o? Üç sohbetten toplandı. Yani işte o kadar ne yaptıklarını ben tam denetleyemiyorum ama akılları başında inşallah. Yaptılar. He? 3,5 saat olmuş. Daniel Aleyhisselam'la ilgili sohbet. O sohbetlerin başında, ortasında, sonunda diğer bazı konular da giriliyor mecburen. Onları da çıkartılarak yani dinleyen sadece Daniel Aleyhisselam'la ilgili meseleleri duysun diye. Tabii 3,5 olacak. Zaten geçen hafta kaçta çıktık buradan? 12'ye yakın çıktık. Ne? Korkudan saate bakmadım hiç. Eve gidene kadar da bakmadım korkudan. Ne yaptım belli dedim. Bitireyim dersi bari. Ne yapayım dedim. Sizi de bitirdik ama neyse. Ondan sonra geçen hafta da gelemedik işte. Ya öyle bir şey yaptım mı çıkarırım onu ben acısını. Ondan sonra yani 3,5 saat demek ki o sohbet gibi. Bunu da inşallah bu maddeleri bir iki derste geçen var. Onlarda da bayağı izahlar olan da var. Onları toplayacak. Ondan sonra ne görmüş sanırsam? Bir, raitü. İki, bir adam daha görmüş. İki, biz okuduklarımızı söylüyorum. Üç, bir adam daha görmüş. Dört, bir adam daha görmüş. Beş, bir adam daha görmüş. Tam biz beş okumuşuz. Gördüğü beş kişinin ameliyle alakalı rivayet okumuşuz. Kaç taneydi o gün saydık? 17 miydi? 17 midir? Belki de eksik mi saydım bilmiyorum. 17 kadar var. İnşallah hızlı hızlı bitirebiliriz inşallah. Zaten diğer ameli salihler, onlar inşallah tabii özel dersler yapılacak. Bu işte ayda bir derslerde efendim faziletli ameller dersleri, kebair günahlar dersleri, kıssalar dersleri. İşte bunlar Uhud Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı ahitler, sözleşmeler, meşayihin tasavvuf dersleri gibi. Böyle bir 4-5 ders olur. Zaten Şifa-ı Şerif lakaydı buraya yansıtmıyorum. Onu haricen yapıyorum. Yani inşallah onu da Allah tamamına erdirsin. O dersleri salı ile çarşamba devam ediyoruz. Bu itibarla burada da öbür dersleri yapmak suretiyle binlerce, on binlerce ders var. Yapmamız icap eden. Fakat vakitler az. Ömürler bereketsiz. Allah ömrümüze bereket ihsan. Biz devam edersek, o arada da ölüm meleği gelip de ruhumuzu kabz ederse ne oluyor? Ama her sohbette zaruret yok ise evden çıkacaksın. Allah için adım atacağız. Zaruret yok ise. Çünkü ne buraya estağfirullah? Ve men yahruc min beytihi. Kim evinden çıkarsa. Şezlongta uzanıp efendim çek yatı çekip ondan sonra çayda meyvada bir tarafında oh Lale Gül'den sohbet dinliyor Hacı Efendi. Ben de dinlerim öyle sohbet. Bak buradan evden çıkıyorum gidene kadar 6 saatte eve varıyorum. Ya ne şeker ne bir şey her yer dümdüz olmuş. Ben de evden yapabilirim. Ama niye geliyoruz? Allah için bir araya gelmek. Bu büyük sünnet. Bunu terk etsek helak oluruz. Cemaat rahmettir. Firkat azaptır ayrılık. Cemaat dağıldı hep cemaatler. Onun için buraya geliyoruz. Ben de buraya evden de televizyondan yapabiliyorum. Niye buraya geliyorum yani? Buraya gelirsen bana 1000 lira param veriyorlar. Evde yatar yaparsan 500 lira. Gelirsen burada yaparsan 1000 lira. 1500 lira. Var mı böyle bir şey? Ne 500'ü ne 100'ü ya? Bir kuruş almam ben sohbetlerden hiç. E şimdi ben buraya niye geliyoruz? Cemaatla istima olsun. Allah için bir araya gelelim ki. Allah azapları belaları kaldırsın. Kim evinden çıkarsa. Bak evinden çıkmadan olmuyor. Muhaciran ilallahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne hicret etme niyetiyle. Hicretin manası ne? Hicret haramdan, gafletten, efendim yasaktan, malayağından, fuzuliden kaçıyorsun, çıkıyorsun. İlme, taata, zikre, efendim Allah'ın dinine, Allah'a ve Resulüne. Allah'a ne demek? Allah'ın kitabına. Bak burada bir ayet hadis okuyoruz. Allah'ın kitabına demek. Allah Celle Celal mekanda değil ki gidelim ona. Nerede ki gidelim ona haşa? Mekandan münezzeh. Resulüne giderse muhacir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmek için ne yapmak lazım şimdi? Ya Medine'ye gidersin, kabri şerifini ziyarete. Onun dışında Resulullah'a gitmenin başka bir yol daha var. O da nedir? İlim meclisleri, zikir halkaleri. Ne buyuruyor? İbadetin fil haraci ke hicretin ileyye. Mektubatta geçiyor. Bu hadis-i şerif geçiyor. Fitne zaman, fesat zaman, sünnetler öldürülmüş, bid'atler diriltilmiş, millet dinden imandan, İmam Hatip'te ilahiyatta bile çıkartılmış. Böyle bir karkaşa zamanda Allah için ibadet, taat, ben Medine'deyken bana hicret etmekle eşdeğerdir. Şimdi bu hadis-i şerife göre ortalık karışık, fitne fesat zamandayız, ahir zamandayız. İbadet. İbadetin en büyüğü nedir? İlim meclisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye girdi. Baktı orada bir halka var, yuvarlak. Orada bir halka var, yuvarlak. Orada bir halka var, halka yuvarlanmış. Böyle sünnettir. Böyle otururken halaka yaparlar, yuvarlak. Hadis-i Şerif'te olduğu gibi. Müzakere, ilim dersi falan. Zaten müderrisler ders okuturken talebeler halaka olur. Bakmış orada ne yapıyorlar? Zikir yapıyorlar. Oraya gelmiş varmış. Kur'an okuyorlar. Oraya gelmiş varmış. İlim müzakere ediyorlar. İlim. Yani ayet tefsir ediyorlar, hadis-i şerif naklediyorlar, fıkıhtan fetva soruyorlar, veriyorlar. Bilen anlatıyor falan. Ha. Gelmiş demiş zikir yapanlara hayır üzeresiniz devam et. Kur'an okuyanlar hayır üzeresiniz devam et. İkisine de oturmamış. Kimler ilim müzakere yapıyorlar? Gelmiş onların halakasına sokulmuş. O halakaya girmiş. Bütün ilimler ondan geldi bize. Ama teşvik için. Gelmiş oraya girmiş. Niye öbürlerine gitmedin de ya Resulallah hepsi hayır üzeredir. Amma buyurmuş. İnnemâ bu'istü muallimen. Ben din öğretmek için gönderildim. Helal haram öğretmek için gönderildim. Emir nehi öğretmek için gönderildim. Ben onun için bunlar da ilimle meşgul olduklarından bana buraya oturmak yakışır buyurmuş. Orayı tercih etmiş. Şimdi onun için ibadetin en büyüğü ilimdir. Çünkü ilimsiz amel olmaz. Hangi ibadet ilimsiz olur? Tesbih namazı kılacaksın. İlmi halden okuma, fıkhını bilmeden tesbih namazı kılabilir misin yani? Hacet namazı kılacaksın. İlmini bilmeden, hadisini bilmeden neye göre kılacaksın? Kaç rekat, ne okuyacaksın? Peşine ne dua edeceksin? Hıfız namazı. İlmini bilmeden okuyabilir misin? Kılabilir misin? Abdest bile alamazsın. Kusül bile alamazsın. Her şey ilme dayanıyor. Önce ilim. İman bile nereye dayanıyor? İlim. Bak şimdi Allah'ın sıfatlarını anlatıyorum. Kaç derstir? Kavadül Akaid'de. Ta irade sıfatını iki derstir geçemedik. Bir ders 1 saat 50 dakika oldu. Geçenki 1 saat 20 dakika oldu dünkü. Sırf irade sıfatında duruyor. Hiç fuzuli bir şey anlattın mı? Yok. He? Bir tek işte çocukken şurada ayının peşine giderken kayboldum. Karakola beni getirdiler. Bir dakikada onu anlatmıştım. Bir dakika. Babamla falan karakolda geldi beni buldular. Onu da niye anlattım işte. Orada onun da bir şeysi var. Geçiş noktası var ama. Başka. Yani 3 saat irade sıfatını konuştuk. Bir kelime fuzuli mala yani yok. Sırf irade sıfatındayız daha. Yani. Daha da o devam ediyor tabii. İmam Gazali orada devam edecek. Ne ilimler, ne bilgiler Allah-u Teala'nın zatı hakkında, sıfatı hakkında, efali hakkında, esması hakkında. Ne acayip meseleler ya. Ya sen şimdi bunları bilmeden, bunun ilmini yapmadan, dinlemeden, anlamadan. Allah'ın irade sıfatı ne demek? Ne demek yani? Adam şimdi Allah hayrı murad eder diyor, şerri murad etmez diyor. Ne olur bu adam? Ehli sünnetten çıkar. Allah Teala şerri murad etmese şer meydana gelebilir mi? Allah'ın muradı olmadan hiçbir şey yaratılır mı? Ama Mutezile bu kafada, Kerramiye bu kafada. E şimdi ilahiyatlar bu kafada. Hepsi demeyelim. Bak ilahiyatlardaki hocaların çoğunu belki de tenzih ederim ama ortalığı karıştıranlar bu kafada. Mevla'nın ne iradesini, ne sıfatını, ne Mutezile zaten bunları inkar ediyor. Adamlar Mutezile kafası. Özellikle Ankara ilahiyat. Allah muhafaza ya. E şimdi, ilimsiz iman olur mu? Amel hiç olmaz. İman olmaz. İbadet olmaz. O zaman kim evinden çıkarsa, Allah ve Resulüne muhacir olarak, buraya gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu ilim meclislerine gitmek ve hicret etmeye niyet edecek. Evinden çıktın ya, niye geliyorsun buraya? Allah Resulüne hicret için. Allah Resulüne hicret nedir? Fitne zamanda ibadet, ilim, zikir bana hicret gibidir. Burada da ilim meclisi kuruluyor, ayet hadis okunuyor. Buraya gelirken niyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı ne anlatacaktı? Kur'an'dan ayetler anlatacaktı. Hadis-i şerifleri kendi zaten ümmetine söylemiş. O hadis-i şerifler neyse onları okuyacak. Onları beyan edecek. Hangi mecliste ayet hadis okunuyorsa Allah Resulü'nün meclisidir. Buna niyet edin. Peki, sümme yudrikül mevt. Sonra ölüm ona yetişirse, o yolda ölürse, hatta sohbete gelemeden efendim kaza geçirirse, şimdi fakat vaka'a ecruhu alallah. Onun ecrini vermek Allah'a düştü. Bana kaldı bu iş diyor. Bitti. Bana kalan iş yolda kalmaz. Noksan olmaz, eksik olmaz. Bize kalan iş, vakıf kuruyorsun, dernek kuruyorsun, bilmem ne, sağlam yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir daha değişiyor, bir tevelli. Sen ölüyorsun, öbürü bilmem ne, bir de baktın, E gitti. Koca Osmanlı nerede? Ne düzenler kurdular, ne evkaf kurdular, nerede? Hepsinin üzerinde millet nargile içiyor yani. E şimdi Selçuklu nerede? Abbasi nerede? Emeviler nerede? Tabi'in nerede? Sahabe nerede? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez sahabe-i kiram ne diyorlar? Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnettik, toprakları mübarek üzerine toprakları efendim yerleştirdik, elimiz daha topraklıydı, yeni böyle topraklarını silkeliyorduk böyle elimizi, topraklarımızı silkelerken bir de baktık kalplerimiz değişmiş. Kalplerimiz değişmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider gitmez o feyiz kalmadı diyor. Kalplerimiz değişmiş. Enkârnâ kulûbenâ. Kalplerimizi tanımaz olduk diyorlar. Bize ne oldu ya demiş. Halbuki Ebu Bekir Sıddık var başlarında. Ama işte böyle. Onun için bu devam edecek bir şey değil. Bu işler devam etmez. Tabii ki özellikle bir şeyh efendi vefat ederse, özellikle bir alim vefat ederse yeri dolmuyor da. O bereket kalmıyor. Onun için şimdi olandan istifade edeceğiz. Olandan istifade edeceğiz. Ama bizim işlerimiz tamamlanmaz, eksik kalır. Ama Mevla'nın bu iş bana düştü, bu işi tamamlamak bana düştü buyurduğu iş asla noksan kalmaz. Onun için fakat ve gayet ruh Allah. Evinden Allah Resulüne muhacir çıkanın ecri Allah'a düştü. Bu sahabe-i kiramdan bizzat hakkında nazil olmuş. Sebebin üzüllerini birkaç kere söyledim eski sohbetlerde. Bize ne düşüyor burada? Ruhul Beyan tefsirinden Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Çok okurdu. Buyururdu ki bir talebe medreseye başlarsa, ilim tahsiline başlarsa, hafızlığa başlarsa, Arapça ilimlerine, ulum şer'iyeye başlarsa, sonra icazet alamadan vefat ederse, o kabrine defnedildiği zaman geçmiş ulemayı Mevla Teala, geçmiş ulema ruhlarını onun ruhuna muallim yapar. Ve aynı derslere kaldığı yerden devam eder. Dünyada yaşasaydı okuyacağı bütün dersleri ona berzah aleminde bitittirirler. Ve ahirete büyük alimler sınıfında haşrolur. Ruhul Beyan'da yazıyor bu. Bu ayetten çıkıyor bu. Hacı Dursun Efendi hocamızın, Efendi Hazretleri hocası rahmetullahi aleyh, ben de hizmet edebildim ona, burada yetiştim çocukken. Onbari'nin talebelerinden tam icazet almak üzere çok zeki bir talebesi. Herhalde bizim Osman Başak rahmetli hacı abimiz onların kardeşiymiş küçük herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum neyse. O vefat etmiş. Sonra Hacı Dursun Efendi rüyaları çok zahir ve bariz idi. Öyle rüya görürdü ki böyle net. Bazı bizim Efendi Hazretleri ile tartışmaları olur. Yani. Efendi Hazretleri dedi ki bir gün İmam-ı Rabbani üstün. O da dedi Muhiddin İbni Arabi üstün. Halbuki hocasıydı ama Efendi Hazretleri de hocası da olsa doğruyu söyler. Ama edebiyle. Sonra sabah geldi. Ahmet el Faruk dediler rüyamda dedi ya. Sen haklıymışsın dedi efendiye. Böyle ne kadar mesele olur hemen ona rüyada gösterirler. Hacı Dursun Efendi acayip bir rahmetullahi aleyh. Efendinin hocası olmak herkese nasip olur mu? İşte o mollayı gördü icazet almadan vefat eden. Baktı en büyük ulemanın arasında. Beni tamamlattılar demiş. Ya, Hacı Dursun Efendi anlattı bunu. Onun için bu yolla çıkan, aynı zamanda tarikat dersine giren, seyri sülükü tamamlamak için, diyelim 21 ders, bu da her senede bir ders değişiyor. Bu adam tam vazifelerini yapsa bile, eskiden böyle bir haftada biri, bir ayda biri, iki ayda biri değişenler olurdu. Sonradan Efendimiz bu kararı aldı. Bir seneyi doldurmadan ders değişilmiyor. Bu ne eder? 21 sene eder. 21 sene eder. Bu 21 sene adam girdi şimdi 60-70 yaşına. Yaşamadı. Genç de girse ölebilir. Vakti vaktine yaptıysa, bir şey kaçırmadıysa ama senesi de dolmadan vefat ettiyse, vazifelerini bitiremediyse, o zaman Evliyaullah'tan, Silsile-i Meşayih'tan o ruhani, efendim onların ruhaniyetini Mevla o salike, o müride, kabirde efendim müsahhar eder. Ve o zat onun derslerini kabir berzak aleminde bitittirir. mahşere derslerini bitirmiş olanlar arasında çıkar. Bunu da Efendi Hazretlerinden defaat ile dinlemişim. Alaeddin Efendi babamızdan da nakle. Zaten tefsirlerde de geçiyor. Şimdi burada bize ne var? Biz zaruretimiz yoksa her hafta sohbet için evden veya iş yerinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle, ilim meclisi, zikir halkası niyetiyle çıkarsak, sonra biz bu sohbetleri bitiremeden, edemeden, diyorum sana binlerce ders var, bunların çoğunu dinleyemeden birimiz vefat ederse, Mevla neye bakar? Hayatta olsaydı şimdi derse gidecek miydiye bakar. Ha, o niyetle eğer ki sen geliyorduysan, devam da ettiysen, sana da bu dersleri berzah aleminde tamamlattırırlar. Onun için ama bu hoca binlerce dersten bahsediyor. Ne kendinin ömrü yeter, ne bizim ömrümüz yeter. İşte öyle arada bir gelelim işte hocayı dinleyelim falan şeklinde gevşekten almayalım. Karar verelim. Allah elden ayaktan düşürmesin Celle Celal. Kimselere muhtaç etmeden ölene kadar ilim meclislerine adım atabilme imkanını bize ihsan eylesin. Amin. Ve böylece bu cuma gecelerini ihya niyetiyle, ilim meclisine iştirak niyetiyle evden, ocaktan, işten çıkıp gelebilmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Ölürsek de bu yolda ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ve berzah aleminde ruhaniyetlerimize bu ilimlerden yüksek nasipler ihsan eylesin. Amin. Amin. Onun için ümidi kesmeyelim. Biz bu dersleri bir şekil bitireceğiz. Daha ama şimdi derslere başlayacağız. Ben size o dersleri göstereceğim. Daha Şifa-ı Şerif çok devam edemedik. Şimdi ediyoruz her hafta. İnşallah Şifa-ı Şerif'te. Yani hemen hemen dörtte birine geldik. Çok büyük başarı. Şifa-ı Şerif çok büyük bir kitap. Onun için. Ondan sonra Tergib-i Terhib böyle başladık. Orada da bile 130-140 hadis okumuşuz. 130-140 hadis. Ben bir hadisi kaç ayda okurum yani. Öyle çok anlatıyorum ilim. Dolayısıyla şerhlere bakıyorum falan. Ama inşallah bunlar Allah tamamına erdirecek. Tergib-i Terhib dersi işte Muhammedül Emin'de yaptığımız. Belki onu da arada bir usule riayet ederiz. Çünkü o ayda bir oluyor. Öbürleri haftada bir oluyor. Bu şekilde devam edersek hadis dersine niyet et. Tefsir dersine niyet ederiz. Değil mi? Zaten ben burada da çok hadis-i şerif okuyorum. Ama bugünkü ders ne dersi şimdi? Hadis-i şerif dersi yapacağız şimdi inşallah. Dolayısıyla hep böyle tefsir, hadis niyetiyle, ayet hadis niyetiyle iştirak eder. Ve ra'eytu raculen min ümmeti. Ümmetimden bir adam gördüm. Bana gösterdiler. Yükellimül mümini gidiyor mahşerde. Yok. Bu mahşerde değil. Daha dünyada. Müminlerle konuşmaya çalışıyor. Müminlerden bir cemaat. Onlara geliyor bir şeyler söyleme. Gidiyor öbür cemaata bir şeyler söyleme. Öyle yükellim onu. Kimse onunla konuşmuyor. Durumu iyi değil yani. Çünkü müminler adamla konuşmuyorsa ahiretteki durumu da iyi olmadığına delalet eder. Müslümanlar onu reddediyor falan. Ondan sonra bu vaziyette tam işini düzeltemeden Müslümanlarla böyle işte güzel bir sıfat takınamadan kötü bir şey. Allah Müslümanların düşman olmasından bizi muhafaza eylesin. Amin. Düşmanları düşman olsa o bize şereftir. Ama dostları düşman olursa o bize husrandır. Zillettir, rezilliktir yani. O arada bir ölüm meleği geldi. Liyekbidda ruha, ruhunu almak için. E şimdi adamın zaten durumu düzeltememiş. Müslümanlarla durumu düzeltememek ne demek? Allah'la durumu düzeltememek. Allah-u Teala arası yoksa Mevla ne buyurur? Efendim, ey Cibril ben seviyorum, sen de sev. Ondan sonra Cibril meleklere nida eder. Allah seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Meşhur hadis-i şerif. E bir adam, Müslüman ehli sünnet vel cemaat insanlar bir adamı hoş görmüyorlarsa bu sıkıntı. Demek Allah kabul koymamış. Şimdi bu adam işini düzeltmek için önce Allah'la arasını düzeltecek. Sonra kalpleri Mevla'nın tasarrufunda hemen kalpleri döndürür. Bir de bakarsın buğz ettikleri adam insanlar severler. Yüzü döndü bu adam ya derler. Onun için ölüm meleği de gelince ruhunu kabz etmek için ne olacak? Büyük tehlike. Yani kötü gitme durumu var. Yani şimdi işleri düzeltememiş, namazları kaza edememiş, tevbe edememiş, helallik alamamış. Neyse yani bu adam hazırlıksız yakalanmış burada. Peki ne olacak? Baktım tam adam Azrail Aleyhisselam penceyi taktı takacak. Eyvah bu ümmetimde böyle. Kötü gitmese ahirete. Bekledim baktım ne olacak? Hiç Azrail Aleyhisselam gelip de geri döner mi? İşte bu meseleyi anlamadığınız için irade, kudret, kaza, kaderi anlamanız lazım. Geçen akaid derslerinde bu konuyu biraz anladım. Ne oldu peki? Fecaehu o adama geldi. Ne geldi? Sana ne gelir abi? Ne yaparsan o gelir. Benim amelim sana gelmez. Sen iyi bir amel yaptıydıysan o Allah Teala ecrini zayi etmez. Ne kadar bozuk amelin olsa da iyi bir amelin gelip seni kurtarabilir mi? İşte baştan ne ayet-i kerime okudum dersin başında. Ne okudum? Men ca'e bil haseneti. Güzel bir amel getiren felev hayrun mina. Bütün hasenatı yapamayabilen insan, salih amellerin sonu yok. Ama bir hasene yapana ondan yaptığından daha hayırlısı gelecek diyor. Ve min fez'in yevmeydin amin. Onlar ahiret gününde panikten emindirler. Herkes panik, perişan. Onlar eman içindir. Çünkü neden? Gösterilmiş gideceği yer. Sen rahatsız olma demişler. O da millet bağırıyor, çağırıyor. Sonunu, başını bilmediği için telaş içerisinde, azap içerisinde. Onlar emniyet içerisinde. Böyle oturuyorlar. Ya bu nasıl mahşerde bu adamlar emin olabilirler? E çünkü la havfun aleyhim ve la yahzanun. Onlara korku da yok. Onlar mahzun da olmayacaklar. Bütün ayetler neden bahsediyor? İman edip amel salih işleyenlerin bu halinden bahsediyor. Onlara korku yok. Herkes korkunca onlar korkmayacak. Herkes üzülünce onlar üzülmeyecek. Şimdi bu adamın bu adama geldi. Ne geldi? Bir ameli geldi. Nasıl bir amel? İyi bir amel. İyi bir amel yapmış. O geldi. Geldiğinde ne yaptı? Ölüm meleğini geri çevirdi. Dedi ki daha bu adam yapacağı işler var. Bu vaziyette bozuk mozuk gitmesin. Ahiretini kurtarsın. Hadi sen git. Sonra gelirsin dedi. Bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis-i şerif. İmam Suyuti zikrediyor işte efendim. Ebu Şeyh zikrediyor. Birçok burada kaynaklar var. İmam Suyuti zikrediyor. Efendim İbn-i Şahin Tergib'de zikrediyor. Taberani El-Hacı Tıval'de zikrediyor. Suyuti Camül Hadis'te zikrediyor. Nebhani Fethül Kebir'de zikrediyor. Ama onu bırak. Ben size Tirmizi'den de bir hadis okurum. Bu usta. Tirmizi'de de var aynı mealde. Hadisler birbirini teyit eder. Bozmaz ki hiçbiri. O adama geldi. Ne geldi? Bir ruvali değil. Ana babasına çok iyilik yapmış, dualarını almış. Ana babasına çok iyilik yapmış, dualarını almış. Ana babasına yaptığı iyilik geldi. Ölüm meleğine dedi ki, sen şu anda bunun canını alamazsın. Salih amellerden Mevla bana bu gücü verdi. Şimdi milletin kafası karışmaz. Niye? O adamın Azrail Aleyhisselam geldiğinde neyi gördü? Levh-i Mahfuz'da ecelinin geldiği, vaktinin geldiğini gördü. Azrail Aleyhisselam o bilgiye dayanarak bu adamın vakti erişti diye canını almaya geldi. Halbuki ilmi ezeliyde, Allah'ın ezeli ilminde, Levh-i Mahfuz'un da aslı olan Ümmül Kitap, hiç değişmeyen ezeli ilimde Mevla onun annesine babasına iyilik edeceğini biliyor muydu? Biliyordu. Anne babasına iyiliği sebebiyle onun ömrüne uzatma vereceğini biliyor muydu? Biliyordu. Adama orada Levh-i Mahfuz'a 60 sene yazmış. 60 sene dolarken Azrail Aleyhisselam gelmiş. Ama arka planda Mevla bu adam ana babasına iyi davranacağı için buna 10 sene daha uzatma koydum. Bunun ömrü 70. Yani aslında bu adamın eceli kaç yaşında geliyor? 70. Azrail Aleyhisselam ön yazıya bakarak 60'ta gelmiş ama ana babasına yaptığı iyilik önüne durmuş. Demiş ki sana yol yok. Sen gidebilirsin. Neden? Vaktin gelince efendim eceli gelince Mevla bildirince yine gelirsin. Ama şu anda Mevla beni de gönderdi. Seni geri göndermem için. Her iş Mevla'nın tasarrufunda. Anladın mı? Peki burada Allah'ın ilmi değişti mi? Kazası değişti mi? Kaderi değişti mi? Değişmedi. Levh-i Mahfuz'da 60 yazar, 70 değişti. Sonra Hazreti Aleyhisselam bir de bakın. Aa, 70 yazıyor. Ya ben mi yanlış gördüm? Yok. Sen bakarken 60 yazıyordu. Şimdi gittin geldin. Ezeli ilimdeki ezeli karar sebkadir. Bunun Kur'an'da delili var mı? Var. Ra'd suresinin ayeti bu. Yemhullah ma yeşâ ve isbit. Allah levh-i mahfuzdan, meleklerin ellerindeki nüshalerden, dosyalardan, yazılardan dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ve indehu ümmül kitab. Ama kitapların aslı Allah'ın kazası, ilmi ezeli, ezeli ilim. O onun katındadır. O değişir mi? Değişmez. Allah yanlış bilmez ki aşağı değişsin. Anladın mı? Levh-i mahfuzda bile değişiklik olur. Meleklerin eline verilen dosyada bile değişiklik olur. Ama Allah'ın ilminde değişiklik olmaz. Allah dilediğini mahveder, dilediğini sabit bırakır. Ama kitapların aslı ilmi ezelidir. O onun katındadır, nezdindedir, o değişmez. Delilimiz. Hadis-i şeriften delil var mı? Var. Türkçe'de olsa biriniz diyebilir misiniz? Yok. Yani tabii konu, anlattığım konu ama hadisten delil. Arapça bilemeyebilirsiniz. Türkçe'de olsa diyebilirsiniz. Ama şimdi bu konuyla ilgili dedim yani. Tamam, o da bir delil. Tam bu konuyla ilgili. Ana babayla ilgili. Ve la yezidu fil umri illel birru. Ne buyuruyor? La yaruddul qada illel du'a. Kazayı, buradaki kaza ilmi ezeli manasında değil. Burada levh-i mahfuzda yazılan hüküm manasına. Onu ancak dua geri çevirebilir. Ancak dua geri çevirebilir. Ve la yezidu fil umri illel birru. Ömrü artıramaz. Hiçbir şey uzatamaz. Tirmizi hadisi. Ancak iyilik yapmak. Özellikle bu hadisin tefsirinde tabii fakire, fukaraya, darda kalmışa, yolda kalmışa ama özellikle anne babaya. Anne babaya yapılan iyilik insanın ömrüne çok bereket getirir. Uzatır. Ama Allah'ın ezeli ilminde onun ana babasına İyilik yapacağı, dua alacağı veya yapmayacağı, beddua alacağı biliniyor mu? Onun için ilim ezeli değişmez. Ama bak Azrail Aleyhisselam bile ana babaya yaptığı iyilik o adamın geldi, geri çevirdi. Çünkü neden? Zaten ilim ezeli de o iyiliğin onun ömrüne uzatma getireceği bilindiği için eceli zaten gelmemişti. Yani Azrail Aleyhisselam eceli gelmeden gelmişti. Neye dayanarak? Eline verilen dosyaya dayanarak. Ama o dosya ilmi ezeliği de değişeceği bilinmekteydi. Onun için Azrail Aleyhisselam da böyle işlerle karşılaşıyor. Ya böyle işlerle karşılaşıyor. Cebrail Aleyhisselam da karşılaşıyor. Bir genç de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzurundaydı. Cebrail Aleyhisselam da o arada geldi. O genç de ziyareti bitirdi, müsaade aldı. Cebrail Aleyhisselam da görmedi. Cebrail Aleyhisselam böyle gelirdi. Sahabe-i İkram otururlarken insan kılığına girip göründüğü az idi. Çoğu kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görürdü. Sahabe görmezdi. O da gelirdi böyle otururdu. Sonra o genç gitti. Yarın sabaha kadar vefat edecek dedi. Görüyor musun? Sonda seni ziyaret etmesi nasip oldu. Çok sevdin mi onu dedi. Çok sevdim onu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya işte görüyor musun? Daha da dedi vefat edecek dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü ama ne yapacak Allah'ın kaderini? Öyle mi dedi? Bir de baktı, sabaha çıkmayacak dedi. Genç sabah namazına geldi. E Cebrail Aleyhisselam hata eder mi? Vahiy getirirse hata etmez. Ayette, hadiste hata yok. Ama eline verilen dosyalardan, özel şahıslarla ilgili, orada gösterilen, sonra Cebrail Aleyhisselam bir daha gelince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya bu nasıl iş? Sen bana böyle dedin, şimdi böyle oldu. Mektubatta da var bu. Buyurdu ki, ben bunu sordum. Baktım ki, bu benim gördüğüm dosyada böyleydi. Velakin bu senin yanından çıktı. Efendim bir helva aldı. Sonra o helvayı, sokakta bir fakir istedi ondan. Sadaka niyetiyle evine gitmeden o helvayı da ona verdi. Tasadduk etti. Ondan sonra bir yılan bunun sedirinin altında gizlenmiş, bunu gece sokacak idi. Sonra efendim işte Allah Teala yılana başka bir muzurratı gönderdi. O yılanı zehirledi. Yılan geberdi. Ondan sonra bir de sedirin altına açtılar, baktılar. Efendim gebermiş yılan yatıyor. Yani yılan onu zehirleyecekti. Allah yılanı zehirletti ya hatta neyse gebertti. Böylece bir helva, sadaka vermek onu orada ömrüne temdit geldi. İşte sadakanın da belayı def etmesi. Ama yine Allah Teala onun sadaka vereceğini biliyordu. Onun zaten eceli o gün gelmemişti. Meleklere ellerine verilen özel dosyada gördüğüne göre bir bilgi verdi. Anladın mı? Bunları anlamazsan bazı ayet hadisleri anlayamazsın. Ve ma yu'ammeru min mu'ammerin. Bak şimdi şu ayete var. Ömrü uzatılan bir adamın ömrüne uzatma gelmez. Ve la yunkasu min umrihi veyahut ömründen, kimsenin ömründen eksiltilmez. İlla artırılan da eksiltilen de fi kitap. Bir kitapta yazılıdır diyor. Şimdi ecel gelince ileri geri yapmaz. İzâ câ ecelû lâ se'hirûne sâhâten ve lâ estekdimûn. Ecelleri gelince bir saniye bile ne ileri ne öncesinden ölür. Ayet. Öbürü de ayet. Ömrüne uzatma gelirse diyor. Öbürü de ömrü eksiltilirse diyor. Eceli geldiği zaman ileri geri yoksa o ayetle bu ayet arasında çelişki olabilir mi? Olmaz. Senin kafanda çelişki olur. İlmin yetersiz olduğundan. Şimdi bu dediğimi izahı anladıysanız Mevla ne yapıyor? Bu adam anne babasına iyi davranırsa 100 sene yaşayacak. Kötü davranırsa 60 senede ölecek. Mevla bunu askıya çıkarıyor. Muallak. Buna kazayı muallak denir. Bu askıda. Şimdi melek onun anasına babasına iyi davranır mı, kötü davranır mı? 100'e mi çıkar, 60'tan mı kalır? Melek bilebilir mi bunun ilerisini? Gaybı bilemez. Ancak onun yaptıklarına bakabilir. Yaptıklarında da bir zaman kötü yapar, sonra bir düzeltirse işi. Yine melek o hükmü bilemez. Çünkü adam tevbe eder, anasına babasına ilahlık alır, sonra çok iyi bakar onlara. Hadi bakalım dua alır. Yine bilemez. İtibar sonadır. Şimdi Mevla da buyuruyor ki ben diyor levh-i mahfuzda efendim bir şey 60 yazdıysam o 100'e çıkabilir. 100 yazdıysam 100 görünüyor da 60'ta da kalabilir, düşebilir. Uzatma da olabilir, eksiltme de olur. Ama bu benim ilmimde olmaz. Ya bir kitap var meleklerin gördüğü, bir kitap var arka planda ilmi ezeliği Ümmül kitap, kitapların aslı. Orada mutlaka o, orada 60 yazar 100'e çıkınca melek şaşırır. 100 yazar 60'a düşünce melek şaşırır. Ama Allah'ın hesabı şaşmamış olur. Çünkü ne buyuruyor Mevla? Oraya öyle yazık görünür ama arka plandaki kitapta bunun eksileceği de önceden yazılıydı, bilinmekteydi. Artılacağı da eskiden bilinmekteydi. Anladın? Demek ki bu ayete göre burada ecel değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü Allah Teala iyilik yapacaksa, sadaka verecekse, 100 yaşayacak buyurduysa, yapacağını da bildiğine göre onun eceli 100'dür. 60 yazan 40 daha arttı diye bu değişti diyemez. Benim bana gelen dosya değişti der diyebilir. Allah'ın ilmi değişti diyemez. Çünkü ki hiçbir melek Allah'ın ezeli ilmine vakıf değildir. Herkes illa bir maşa. Allah'ın dilediği kadar ilim onlara verir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ Allah'ın ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Peygamberler de melekler. İlla bir maşa. Meleklere bize vermediği bazı ilimler vermiş. Peygamberlere bize vermediği bazı ilimler vermiş. Velilere bize vermediği bazı ilhamlar vermiş. Tamam. Ama hepsi sınırlı. Hepsi sınırlı. Onun için ayetleri hadisleri doğru anlamak için bu izahı anlamak lazımdır. Kaderle ilgili konuda bunu inşallah duayla ilgili bir kitap hazırlamıştım. Hazırladım bayağı bir 150 sayfa kadar idi. Onda bunu deştim delilleriyle beraber. Fakat işte Basamadık daha şu ana kadar. İnşallah Allah tabana muvaffak eylesin de orada güzel işledik bu konuyu. Duadenin icabete mazhar olacağı, mahrum olmayacağına dair bir eserdir. Bu usta birkaç eser hazırlandı. Hazırlandı, seri yapıldı da ne yapacağız? Nereye yetiştireceğiz? Sonra duanın adabı niye kabul olmuyor? Edebine riayetlikten o ayrı bir konudur. Sonra duanın kabul olunduğu mekanlar ve zamanlar. Bu ayrı bir konudur. Bunları bir arada yazayım dersen senelerde çıkaramayız. Ayrı ayrı küçük risaleler halinde olursa belki elinize daha çabuk gelir. Erken gelir inşallah. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ Bu da mahşerde. Bu da mahşerde. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadaki de gösteriliyor, mahşerde gösteriliyor. Her yer gösteriliyor. Mevla'nın bildirdiği kadar. Müminlerle konuşuyor, gidiyor, laf açıyor, selam veriyor. وَلَا يُكَلِّمُونَ Kimse suratına bakmıyor. Mahşerde de böyle itilmek, kakılmak, Müslümanlardan uzak tutulmak çok tehlikeli. Müslümanlardan uzak durursan nasıl onların gittiği cennete gideceksin? Onlar ondan konuşmuyor. Böyle baktım bu adamın durumu ne olacak? Mahşerde böyle kaldı tek başına. Fecaatü sıletü rahimi akrabasını aramış, sormuş. İşte anası, babasını, kız kardeşleri, erkek kardeşleri, teyzeleri, halaları öyle en yakından el akrab fel akrab uzak akrabaya doğru gider. Ondan sonra akrabalarını aramış, sormuş, mektup yollamış, selam göndermiş. Neyse işte benim elinden yettiği kadar yardıma muhtaç olursa iyilik yapmış, yardım etmiş. İşte hastanelik olsa hastaneye götürmüş. Yani sıla-i rahim ne demek? Akrabayı arayıp sormak. Arayıp sormak bunun arkasında ne yatar? Tabii varsa bir sıkıntısı gidermek için onun da varsa bir imkanı burada yardımcı olmak. Ama bayramda gitmiş sormuş, efendim mübarek gecelerde aramış sormuş, ara sıra gitmiş ziyaret etmiş, Allah rızası için akrabadır diye, sıla-i rahim farzdır diye. Yani bunlar büyük bir salih ameldir. Sıla-i rahim geldi, fekalet. Allah Teala ahirette iyi amelleri güzel suretlere büründürecek. O surette gelmiş, demiş ki اِنَّا ذَا كَانَ وَاصُولًا لِرَحِيمِ Bu adam var ya, dile geliyor, nurani bir surette geliyor. Bu adam akrabasını çok arardı, sorar. Başka bir ameli salihi yok ki, müminlerin hiç kimse onunla konuşmuyor. Herkes, aman git işine. Sen bozuk adamsın. Fakat sadece sıla-i rahim bile bir insanı kurtarabilecek kadar faziletli ameldir. Bu adam yakınlarını, anası, babası, teyzesi, halası, dayısı, amcası bunları çok arardı, çok sorar. Şimdi nerede? Bayramda bile aramıyor. Telefonla ararsa millet bayram ediyor. Aa bize diyorlar bizim yeğen telefonla aradı diyorlar falan. Şimdi telefonla da bile aramıyor, mesaj atıyor ya. Kimisinin hiç aklına gelmiyor. Hiç. Dayısını tanımayan var ya. Dayısını, amcası tanımayan var. Teyzesini, halasını tanımayan var. Vah vah vah vah. Lanet olunma icap ettiren, Allah'ın lanetini celbeden bir sıfat. Fe ulâkellezîne ulâkellezîne lânehumullah akrabayı arayıp sormayı, sıla-i rahimi ziyareti kesenlere Allah lanet etmiştir diyor Kur'an. Fe sammehum onların kalplerini, kulaklarını sağır etmiştir. Ve e'mâ ebsârahum onların gözlerini kör etti Allah buyuruyor. Gözünü, Allah gözünü kör ederse bu adam imanla ölebilir mi? Bunu kalp gözünü kör ediyor. Basiretini köreltiyor. Basiretini kör ettiği adama iman nasip olur? Ya. Onun için sıla-i rahim geldi. Bu adam akrabasına iyi bakıyordu. Fekellemehum. Bu sefer sıla-i rahim böyle deyince o da bir cesaret aldı. Yine müminlerin bulunduğu topluluklara gitti. Şimdi sıla-i rahim geldi onlara böyle bir şey söyletti ya Mevla. Bu Mevla gönderiyor o ameli. Kabul etmese onu Mevla göndermez onu. O da onlara yeniden selam verdi, kelam etti. Fekellemu. Onlar da dediler tamam gel sen de bizim aramıza girebilirsin. Senin de bir salih amelin varmış, senin yüzünü hak etti dediler. ve sâra ma'hum. O mahşerde münafıklarla, kafirlerle olanlar cehenneme gitti. Müminlerle olanlar cennete gidecek. Bu adam da müminlerden yüz bulamıyor. Bu sıla-i rahim sayesinde o da müminlerle beraber o cemaattan bir o cemaatin bir üyesi oldu. Yani demektir ki inşallah onlarla cennete gidecek. Ya bu sıla-i rahim. Bunun teferruatı çoktur. Sıla-i rahim hakkında birkaç sohbet yapılacak. O kadar ayet ve hadis var ki sıla-i rahim hakkındaki hadis-i şerifler, bende bir kitap var. Fî sıleti l-erham diye kitap şu kadar. Kafanızı atsam kafanızı kırar. Şimdi kafanıza şöyle atsam boynunuzu küt kırar yani. Şöyle kalın. Ve iyi de basmışlar. Şamuha kağıt olduğu için iyi kalın yani. İyi kalın söylüyorum sana. Daha dolu kitap var bende. Ama bir kitap var zannedersem İbn-i Hacer Eytemi'nindir. Markaların markası İbn-i Hacer'in. Böyle bir kitaptır. Sırf o kitabı biliyorum. Ölene kadar ders bitmez. Sırf sıla-i rahim hakkındaki hadisleri toplamış. Ben o konularda işte faziletli ameller babındaki derslere gelince sıla-i rahim belki bir ders iki derste geçilecek bir durum değil. Yani. O hadislerden okuruz inşallah. Ya siz yine de ben size ne demiş oldum şimdi? O kadar mühimdir ki bir cilt dolusu hadis var. Ona göre siz hemen akrabayı arayıp sormaya, hal hatır etmeye başlayın. Ben bunu söylüyorum. وَرَائِتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. يَتِنْ نَبِيِّينَ يَتِي geliyor. اَنَّبِيِّينَ peygamberlere. Bütün peygamberlerin yanına geliyor böyle. Peygamberler ve onlar hilekun, hilekun. Hilek, helekanın cemiyi Arapçada. Noktasız. Hilekun. Halkalar halinde. Peygamberler salavatullahi aleyhi nebine aleyhi mecmu'ay. 224 bin peygamber diye. Sayısını Allah bilecek kadar biri var. Daha da fazlası da var. Böyle haleka yapmışlar. Ül-Azim peygamberler, işte rasuller, nebiler, Beni İsrail'in peygamberleri. Neyse. Neye göre tertip var? Ben tabii şu anda onu size tasvir edemem. Ama aynı böyle yuvarlak halaka yapılmış. Yuvarlak halaka. Halakanın sünneti çok önemli bu. Peygamberler mahşerde ne yapmış? Halaka kurmuşlar, yuvarlak halakalar. Hepsi peygamber halakalar. Allah'ım bize de ziyaretlerine nasip eyle. Şefaatlerine nasip eyle. Kovmalarından muhafaza eyle. Böyle gidiyorsun. İnsan giderken ne kadar korkar değil mi? Peygamberlerin yanına gidiyorsun. Halaka olmuşlar. Kaç peygamber bir halakada. Sen şimdi öyle yanaşıyorsun. Ondan sonra ya bir derlerse defol canım. Eyvah. Onlar defol demesi ya Mevla'nın kovması demektir. Mevla kovmadı onlar kovmaz. Halaka halaka olmuşlar. Küllema merra ala halakatin. Ne zaman bir halakanın yanına geliyor. Ya sana dünya kadar halaka var diyorum sana. 224 bin ya yüz binler yani. Tabii büyük büyük halakalar. Belki de küçük halakalar yani şimdi ben onu görmeden size beyan edemem yani şerhte bir şey yazmadıktan sonra. Her halakaya geliyor böyle hani yamanmaya çalışıyor, yaranmaya çalışıyor böyle hani sığınmaya çalışıyor böyle hani. Çünkü onların şefaat makamındalar mahşerde. El enbiya sümmel ulema sümmel şuhada. Başta nebiler sonra alimler sonra şehitler. Onun için peygamberlere geliyor. Duride bir halakanın yanına geliyor kovuyorlar. Git. Eyvah! Birinin kovduğunu öbürü kabul eder mi? Evet. Öbür halakaya gidiyor. Bu kadar peygamberler zümresini halakalarında ziyaret ediyor. Kovula, kovula, kovula. Atılıyor, gidiyor. Atılıyor, satılıyor. Eyvah! Ben de böyle bakıyorum diyor. Halakalarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Ben de diyor, bakıyorum diyor, bu ümmetimin durumu ne olacak? Hiçbir yerden kabul görmedi. Fecaehu, ona geldi. Ne geliyor abi? Salih amellerinden biri geliyor. Bu ameli salihler, bu faziletli ameller, bu farzlar, vacipler, sünnetler, müstehapler, edepler, boşuna mı konuşuluyor? Geldi, ne geldi? İhtisalu minel cenabeti. Cünüplükten yıkanmak. Halbuki cünüplükten yıkanmak faziletli amel de değil. Farz. Farz. Ama bu adam cünüplükten yıkanıyor. Şimdi adam cünüplükten yıkanıyor. Orasını kuru bırakıyor. Burasını yarı bırakıyor. Orasını bir kere yıkıyor. Orasını beş kere yıkıyor. İsraf, masraf, suları akıtıyor. Bilmem ne. Peki. Bu demek ki gusül abdestini muhafaza etmiş. Tüzgün almış. Sünnete riayet üzere yani. Çünkü sünneti müstahabı terk edilmiş bir amel noksan olur. Mahşerde seni kurtaracak durumu olmaz yani. Vacibi, farzı. Onun da içinde vacipleri var. Bir yerini kuru bıraksan zaten gusül olmaz. Görenler gusül aldı derler. Kendisini gusüllü zanneder. Nice adamlar var gusüllü zannediyor, cenabet geziyor. Neden? Kuru yer bırakıyor ya. Yalap şalap işler. Yapmıyor, düzgün yıkanmıyor. Onun için böyle adamların havuza atlaması lazım ya. Anca kurtarır belki ya. Ondan sonra efendim, ne bileyim ben, yıkanamıyor adam, yıkanmayı sünnete göre yapamaz ya. Koca ilmihal yazdık. İkinci cildini Allah hazırladık da tahsihleri kaldı. Benim de her işim tahsih. Ölmeden ya Rabbi şunları bir tahsihten çıkart ya Rabbi. Şimdi, ha ama gusül nerede? Birinci cilde yazıldı. Namaz abdest hissasında de var ama son ilmihal tabii daha son olduğu için daha güzel ilimlerle donanmış matematik. Hiçbiriniz merak edip de ya anamdan görme ben gusül alıyorum. Şu ilmihaldeki madde şu guslü bir okuyayım. Sünnetine, edebine riayet edeyim. Demiş mi? Belki sıradan okurken okumuşsunuz. Ama şu gusül işine bir özel bir okuyun. İlmihal zaten şu anda piyasada benim yazdığım ilmihal bir cilt. Şu gusül konusunu okuyun abi. Var orada fiiriste. Alfabeti de var, içindekilerde de var. Gusül okuyun. Demek sünnete göre uyun. Çünkü çok önemli bir şey. Ne buyuruyor? Yani şimdi tam onu selâsün men hafizavunne fevveliyullah hakka ve men dayyavunne fevadiyullah hakka. Üç şeyi muhafaza eden, muhafaza şu demek, farzına, vacibine, sünnetine güzel riayetle devam eden demek. Üç şey var. Bunları muhafaza eden Allah'ın hakiki dostudur, velidir. Yani ikincisi sıyam mıdır? Onu şey yaptım. Es-salat ve sıyam vel gusl minel cenab. Ha, kim onları zayi ederse, riayet etmezse, muhafaza etmezse o da Allah'ın hakiki düşmanıdır. Bunlar namaz, oruç, cenabetten, cünüplükten yıkanmak. Cünüplükten yıkanmaya dikkat etmeyen Allah'ın düşmanıdır. Namaza beş vakit farzlarına dikkat etmeyen, tabi namaz için abdest lazım şimdi, onlar da onun dahilinde. İçindeki şartlar, dışındaki şartlar. Namaz kadar teferruatlı bir ibadet var mı? Bütün ibadetleri içine alıyor. Ha, namazı muhafaza etmeyen, beş vakit namazı zayi eden, tadil erken riayet etmeyen muhafaza etmiş olmaz. Efendim, farzlarını vaciplerini yerine getirmeyen, abdestine, guslünde dikkat etmeyen, bunlar işte namazın şartları zaten. Kıraatına dikkat etmeyen, okumasına, harflerine, mahracına falan. Bunlar hep namazı zayiattan gelir. Namazı muhafaza eden, orucu muhafaza eden, cünüplükten yıkanmayı muhafaza eden. Yoksa iş yaş. Yaş. Cünüplük işi çok acayip bir şey. Onun için Muhammed Mazhar Faruki Hazretleri Efendi Hazretleri'ne anlattı bunu. Efendi Hazretleri de kürsüde anlattı bunu. Nişancı'da vaaz ederken anlattı bir pazar sohbeti. 80'lerde yani. Muhammed Mazhar Efendi büyük şeyhtir derdi. İmam Rabbani 7. torun. Biz onun misafiri olduk 81 senesinde. Çok büyük allameydi, şeyh idi. O anlattı bunu. Burada Medine'de bir adam defnedildi. Sonra bir Müslüman adam da imanını gizlemiş bir papaz. O da efendim gavur diyarında gavur mezarlığına defnedildi. Sonra bunlar nakledildi. Hakikaten bu görünen bir şey. O Müslüman olan, imanını açıklayamayan, korkudan, tehlikeden Müslüman olan papaz efendim Medine'deki mezarlıkta çıktı. Medine'ye gömülen Müslüman O efendim kafirlerin makberesine, mezarlığına, maşatlık diyelim ona, maşatlığına intikal nakledil. Ruhlarla develer naklediliyor evladım derdi. Ruhlarla develer develerle ruhlar naklediliyor. Yani gömüyorsun ya, herkes gömüldüğü yerden çıkmayacak yani. Niçin? Ameline göre. Ameline göre. Sonra bu hadise rüyasında gösterildi bir adama. O adam da onun çok yakın arkadaşıydı. Acayip tesirlendi ve şaşırdı, inanmadı. Kabir açmak haramdır. Fakat rüyayı o kadar net gördü ki alimlere, velilere sordu. Bu rüya sadıktır dediler. Ne yapayım, ne edeyim, dayanamadı. Gitti kendi defnettiği Medine'deki mezarlıktan açtı, baktı, hiç tanımadığı bir adam yatıyor. Arkadaşını eliyle gömmüştü oraya. Eliyle gömmüştü. Nedir, ne değildir? Ben ne yapacağım dedi. Kafayı yemek üzereydi. Çünkü Müslüman adamdı bu dedi. Gitti hanımına. Bu sırların çoğunu insanların kimi ne kim biliyor? Eşleri bayağı bir insanları biliyor. Sokakta evliya bile. Bizim hanıma sorsam bana ne der acaba? Bilmiyorum. Sormayın şimdi biraz. Efendim ne bile bileyim yani ne diyeceğini de bilmem ki. Mutluyken başka bir şey diyebilir. Mutsuzken başka bir şey diyebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamıza ne dedi? Ben senin benden razı mısın, bana kızgın mısın? Biliyorum dedi. Resulullah bilmez mi sallallahu aleyhi ve sellem? Mucize geliyor, vahiy geliyor. Nereden biliyorsun ya Resulullah dedi. Dedi ki nereden biliyorum biliyor musun? Eğer dedi benle aran iyiyse dedi, dua yaparken Rabbe Muhammedin, ey Muhammedin Rabbi diye Allah'a yalvarıyorsun dedi. Ama benle aran biraz naneyse dedi, Rabbe İbrahim, ey İbrahim'in Rabbi diyorsun. Sahih hadis ha! Sahih hadis. Ben hurafe bir şey anlatmam. Molla Cami hurafe yazmaz dedi Efendi Hazretleri. Ya Cübbeli de hurafe anlatmaz. Benim kitapta hep kaynağım var. Senin aklın almıyorsa İsmail Saymaz gibi Sühre verdiği kim, o kim, bu kim? Kimseyi tanımıyorsan kimse de seni tanımaz yani. Mesele o değil. Ya siz mübarek adamsınız. Ayet hadise inanıyorsunuz. Gitti hanımına. Edepten böyle çok da çekinerek şudur budur dedi, öyle bir iş geldi başıma. Ben sana yani bunu söylesem çok üzülebilirsin. Kapıdan konuşuyor, o da içeride. Ama dedi, benim dedi bu sırrı çözmem lazım. Bu insanlara bir ibrettir diye Mevla bunu bana gösterdi. Bu niye bana bildirildi de başıma bu iş geldi bunu? Ulema evliya nezaretiyle kabir açıldı dedi Muhammed Bazar Efendi. Ya. Ondan sonra bu adam dedi, benim en iyi arkadaşım, ben bunu elimle defnettim. Müslüman adam, Medine'de yaşadı. Medine mezarlığına ben bunu defnettim. Ondan sonra. Öbürü ne? He? Cennet, çok cennet yazmışsın da. Vel gaslu minel cenabeti. Doğru yani, benim dediğim. Namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak. Hadis-i şerifi Hoca Efendi hemen buluyor. Bilgisayar kimdeyse Süleyman odur yani şimdi. Çünkü neden? Kaynak şimdi, benim bütün kaynaklar aklıma kalmaz. Mucem-i Evsat Hazreti Enes rivayet ediyor. Rakam 8961, 9. cilt, sayfa 8. Ama ben kafadan söyledim mi size? Elhamdülillah, o kadar kafam çalışıyor şimdilik. Allah'a emanet. Yani namaz, oruç, cünüplük dedim. Tamam, elhamdülillah. Yani ikisi kesindi de o oruç mu, başka bir amel mi? Orada bir acaba dedim. Bu işler kolay değil. Mesulüz burada şimdi. Hadis okuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah cümlemizi bağışlasın. Dedi ki bu arkadaşımın mutlaka bir yanlış işi vardı ama belki sen de bilmiyorsun. Belki sen bildiğin bir şey vardır ama ben bunu çözmem lazım. Çünkü benim de başıma gelebilir. Biz neye dikkat edeceğiz dedi ya. Peygamberimize komşu olur. Cennetül Bekî'de defnediliyor. Ondan sonra ben size hadis okuyorum. El Hacun vel Bekî' yuhadu bi etrafi ma misran fil cennet. Cennetül Ma'la adı Hacun. Medine mezarlığında Bekî'ül Garkadi. Bu iki mezarlık çarşaf gibi sağından solundan dört tarafından çarşaf gibi alınacak. İçinde ne varsa cennete yürü doğru saçılacak. Bu hadisler sahihtir. Men mate bi ahadil harameyn bu'te'l kıyameti minel aminin. İki haremin birinde ölen kıyamet günü azaptan emin olanlardan olarak diriltilecek. Bunlar müjdedir. Ama eğer seni orada bırakırlarsa, hak ettiysen bırakırlar. Hak etmediysen, melunsan ne yaparlar? ehl-i sünnet düşmanıysan, ehl-i sünnet itikadına muhalif adamlar da ölüyor Mekke Medine'de. Onu da gömüyorlar oraya. Onu orada bırakırlar mı? Sen kapatırsın, nakliyat başlar. Nerenin malı? Hangi zındıksa o zındıklar mezarlığına veya hangi gavurların maşatlığına gider, gönderirler. Oralarda hak eden varsa, şimdi Ali Adar Efendi Hazretleri'nin ömrü neyle geçti? Ömrü şu dua ile geçti. Allah şey, evrad-ı bayenin kenarına yazmışlar. Ne diyor? Allahümme rızıkni şehadeten fi sebilike ve ceal mevti fi beledi rasulike sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bana yolunda şehitlik nasip eyle, ölümümü Resulünün beldesinde nasip eyle. Peki, Ali Adar Efendi babamız nerede vefat etti? Tekke'de, İstanbul'da. Nereye defnedildi? Sakız Ağacı şehitliğine defnedildi. Şimdi, sen zannediyor musun ki Ali Adar Efendi kaddesallahu aleyhi ve sellem bu kadar bu işe dua etmiş bir zat, bu makamı hak etmiş bir zat, nerede kalkacak acaba? Mutlaka Resulullah'ın yakınında kalkacak. Öyle değil mi? Çünkü onlar bu duayla amel ettiler, bu duayla vefat ettiler. Onun için Allah zayi etmez. Asla zayi etmez. Onun için tabii özellikle bu için nerede ölürseniz ölün, nereye defnedilirseniz edilin. İmam Zebidi, İhya Şarihi, Büyük Allame Seyyid Murtaza Zebidi böyle buyuruyor. Bu salavat-ı şerifi günde 33 kere okursanız sizin kabrinizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri arasında hark açılıyor. Özel bölüm açılıyor. İrtibat kuruluyor ve mahşere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından kaldırılıyor. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rida ve lehu ceza ve li hakkı eda. Biraz uzunları da var, kısaları da var. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekûnü leke rida ve lehu cezâ'yı da koysak iyi olur. Çünkü esas kısası tekûnü leke rida ve le hakkı edâ. Kısası bu. Ve lehu cezâ ve le hakkı edâ. Bunu 33 kere okuyorsun. 33 kere buna her gün devam. Efendi babamız da bunlar hep bu zikirlerle meşgul oldular. Ondan sonra nerede defnedilirsen seni alsalar, gavurların içine bile koysalar, gömseler. Mevla orada bırakır mı? Bırakmaz. Nerede çıkarsın? Medine'den çıkarsın inşallah. Ben okuyordum, ediyordum da işte ara sıra unutuyorum. He? Salavat-ı Muzaffat'ta bu kısası var mı? Tamam. Şey de var, eski dualarımda var. Salavat-ı Muzaffat'ta var. O kim? Adı neydi o şeydeki vefat edenin? İzmir'dekinin iki kardeşin. Hangisi vefat etti? Gittim ziyaret ettim. Birisi vefat etti. Salavat-ı Muzaffat'ı ezberlemiştiler. Genç olan vefat etti. Abi olan mı? Abi olan. Adı Hikmet. Hüseyin Avni Hoca öyledir. Senelerdir seni bekliyorlar. Birkaç kere de İzmir'e gittim. Vakit bulamadım onları ziyaret edemem. Senelerdir bir görsek, gözleri de görmüyor da işte. Bir görüşsek yani. Senelerdir seni bekliyorlar. İyi ki dedi, ziyaret ettin, vefat et. Bir tanesi vefat et. Ruh için buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adedema ve sahahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bu şehadetlerimizi kabul eyleyip Hikmet Efendi ağabeyimizin ruhuna hediyeledik, vasıl eyle. 35-40 senedir hiçbir günah yapmıyorlar. Hepsi devamlı zikirdeler. Gözü bakmıyor bir yere, namerem görsün. Ondan sonra malihani konuşmuyor, dili konuşmuyor. Ancak salavat okuyorlar. Salavat muzaffatı ezberlemişlerdi. Ya, işte salavat muzaffatta var. Salavat okuyarak inşallah Rabbim Habibini komşu eylesin onu. Amin. İşte böylece hanımına geldi sordu. Hanımı da dedi ki iyiydi, hastı ama işte ilişkiden sonra gusül icap ettiği zaman gevşekten alırdı. Bu gevşeklik ederdi ne demek biliyor musunuz? Anlamıştırsınız anlattığım fıkıhlardan ama şu demektir. Sabah namazını kaçırırdı yani. Geç yıkanırdı demek. namazı kaçırmadıktan sonra harama girmez. Öyle namazı da kaçırırdı biraz böyle. Sonra gündüz yıkanırım, şey ederim falan. Onun için Allah onu oradan nakletti. Burada da yanlış bir anlama olmasın. Yani burada mesele şudur. Eğer ki sabah namazını kaçırmayacak şekilde, hatta cemaatini kaçırmayacak şekilde çok yorgun olduğun için efendim guslü tehir edebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazen guslü tehir ederdi. Ramazan gecelerinde bile sahurdan sonra guslettiği olurdu. Oruçluyken guslettiği de olurdu. Bu sahihtir. Yani tabi illa teheccüdünü kılıyor, teravih, onlar ayrı bir şey. Ama gece eşiyle efendim münasebette bulunması dolayısıyla sahurdan evvel sahurdan sonra ya da guslü kaldığı olurdu. Bunlar da haram diye, günah diye bir şey söz konusu değil. Bu işin haramı, günahı ne zamandır? Namaz kaçırma. Eğer bir adam cünüp olur da o cünüplük yüzünden herhangi bir vakit namazı, özellikle bu işte tabii sabah namazı çok tehlikeye gidiyor. Öyle uyuyor, yorgun oluyor. Ondan sonra özellikle de yeni evliler, ilk haftalar görmemişler yani. Çünkü görmemişler ya, bu görmemişlik çok kötü bir şey, bu görmemişlik. Ondan sonra biraz fazla mesaiden dolayı efendim adam ulan bir kalkıyor 10'da, 11'de ne olacak? Ulan sabah namazı geçti ya. Vah vah vah vah vah. Vah kardeşim. Ya adam gevşek olsa kadın akıllı olacak. Kadın gevşek olsa adam akıllı olacak. Hiç cünüp vaziyette sabah namazı efendim geçirilir mi ya? Vallahi adamı Müslüman mezarlığında komaz melekler be. Müslüman mezarlığında komaz ya. Üç şeyi zayi eden Allah'ın gerçek düşmanıdır diyor ya. Cünüplükten yıkanma. Ne zaman lazım? Tabii ki cünüp olur. Ama nedir? Kalkmışsın, cünüpsün, sahura az kalmış. Ne yapacaksın o zaman? Ağzını yıkarsın, elini yıkarsın, gider sahurunu yaparsın. Çünkü sahurun vakti geçerse aç, oruç tutamazsın. Cünüplükten yıkanmanın vakti geçmez. Çünkü imsaktan sonra sabah namazına daha vakit kalıyor. Öyle mi diyeyim? Adapazarı'nda vaaz ediyorum. O zaman kadınlara da vaaz ederdim. Ama perde şey yapardım. Böyle perdelerim vardı şey, yukarıdan şeyli. İhsan Efendi rahmetullahi aleyh hocamız öyle dedi. Hoca efendi dedi bizim efendiye. Ha bunun yüzünü görmüyor musun? Kadınlar niye buna bakarak vaaz ediyor? Ben bakmıyorum da. Perde olmayacak kadınlar bakıyorlar. Ben hiç gözümü açmam. Efendiden alışmışım öyle. Az da erkeklere bile gözüm kapalı ederim yani. Edebilirim yani. Hiç, çok alışmışım. Ondan sonra fakat olmaz dedi falan. Efendisi caizdir dedi. Yok dedi, buna dedi olmaz dedi. Sen yaşlısın, sen sana olur dedi. Efendi de İhsan Efendi'yi dinlerdi yani. Ben ondan sonra perde, ben de rahat ettim. Çünkü kitaba bakamıyorum. Ondan sonra yakamı açamıyorum. Gözümü açamıyorum. Zor iş. Bir saat vaaz. Perde, kocaman perde çekiyordum böyle. Şimdi konuşmuyorum hiç. Konuşamıyorum yani. Erkeklerle dinlerlerse dinlesinler. Tek vaaz yapamıyorum. Ama o zaman çok yapıyorum. Nenenin biri de şurada oturuyor. Atapazarı Mekke Mescidi'nde. İstasyonun orada. Oflu nenelerden biri herhalde çünkü. Öyle anladım şivesinden. Dedim ki, beni de çok itikadı var. Seviyor beni yani, efendinin adamıyız diye. Geliyor gidiyor falan. Ya ben bunu anlattım. Önce dedim yani ağzınızı yıkarsınız dedim. Önce yemeğinizi yersiniz. Çünkü hani cünüpseniz de falan. Bu caizdir dedim. Oradan duruyor. O kadar da değil. Yani var ya 104 kitabı özberlesen nenenin biri beğenmeyebilir yani seni. Ya kardeşim ham sofuluğa lüzum yok. Adam 10 saat, 12 saat iş çalışacak. Canı çıkacak, terleyecek yaz günü. Şimdi 13 saat, 14 saat oruç tutan yer var. Orada kalkmış, İslamiyet müsaade ediyor. Burada sofuluğun lüzumu var mı? Sen gitmişsin evde yan gelip yatıyorsun. Ondan sonra adama da diyorsun ki önce yıkan. Yıkanana kadar da imsak olsun, canın çıksın. Yani şimdi böyle, böyle değil. Cünüplükten yıkanmanın önemi çok büyük ama zayi etmek meselesi. Anladınız mı? Ve lakin şunu da söyleyeyim. Namaz kaçmıyor, geçmiyor. Yatsan da kalkabiliyorsun. Bu durumda cünüp olarak yatabilir misin? Yatabilirsin. Günah mıdır? Değildir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki, eğer yıkanmak biraz daha uzun zaman alıyor. Onun için çürüp yatacaksanız abdest alın. Namaz abdesti gibi. Sade namaz abdesti gibi abdest alıp yatın. E şimdi bunun ne faydası var? Namaz abdesti gibi abdest alıp yatın. Yani illa yıkanın demedi. Ama namaz abdesti alın. Bu da farz değil, vacip değil. Bak, hükümlere dikkat edelim. Bu da sünnet ve müstehap. Ha, bunu da yapmasan, namaz abdesti gibi de abdest almayıp yatsan. Zaten hoca efendi, yani muameleden sonra öyle bir duruma gelmişim ki, namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra gusül alırım zaten yani. Adam de uykudan efendim yıkılıyor. Şimdi bu adama sen illa da kalk namaz abdesti gibi al, yoksa haramdır, günahtır denmez. Bak, fıkhı iyi bilir. Bu da farz ve vacip değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki namaz abdesti gibi abdest al. Allah Allah. Niye? Çünkü buyuruyor, evet doğru söyledin. Ben korkarım sizin biriniz abdestsiz ölür de Cebrail aleyhisselam cenaze namazına gelmez. Bu öyle bir muazzam hadis-i şeriftir ki, bu hadis-i şeriften ne anlaşılıyor? Müslümanların cenazesine abdestli ölenin, abdestli ölen şehittir bir defa. Abdestli ölen şehittir. Abdestli ölenin cenazesine mutlaka Cibril aleyhisselam geliyor. Bu kesin, bu hadisten anlaşılıyor. Ben endişe ederim ki sizden biri abdestsiz ölür de gece uykuda Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Buradan ne anlaşılıyor? Adamın guslü yokken abdesti olabilir mi? Olabiliyor. Zaten gusül almadan önce ne alıyoruz? Abdest alıyoruz. Dolayısıyla o abdest bile, çünkü o adamın niyeti nedir? Sabah namazından evvel kalkacak veya imsaktan evvel kalkacak, gusül alacak, öyle değil mi? Ama yine de abdestini alsın diyor. Acayip bir hadis-i şerif yahu. Onun için mesele şudur ki efendim, Mevla zaten okulun niyetini biliyor. Abdestli ölürse cenaze Cebrail aleyhisselam geliyor. Velev ki gusül almamışsa. Zaten ölenin efendim, ölene niye cenazesi yıkanıyor? Niye gusül abdesti aldırılıyor? İşte, cünüp olarak ölmüş olma ihtimaline bina. Bir de insan can havliyle ruh bedenden çıkarken boşalıyor. Boşaldığı için meni geliyor. Zorundan. Canın, ruhun bedenden çıkması öyle büyük bir zor hadisedir ki yani bütün vücut koyveriyor. Onun için de gusül icap ediyor. Yani gusül aldırılıyor. Hal böyle olunca bu dediklerim ne sayılmıyor? Bir insan sabah namazını kaçırmadıktan sonra, farz bir namazı kaçırmadıktan sonra o arada cünüp olarak uyusa da, geçse de, yese de, yemek için de elini yıkaması yeter. Bazı fıkıh kitaplarında ağız diyor ama ekseri fıkıh kitapları sade el yeter diyor. Ama siz ağızla da yeneceği için mutlaka elinizi ve ağzınızı çalkaladıktan sonra, çünkü insanın şekeri düşük oluyor veya yüksek oluyor, halsiz oluyor. Bir yemek yiyip bir ihtiyacını görüp de ondan sonra rahat bir gusül alayım diyor. Çünkü kafasını vuracak adam yani öyle yorgun olabiliyor, uykusuz kalabiliyor. Böyle olduğu için insan yemek de yemesi caizdir. Haram, mekruh değildir. Ondan sonra yatması da haram, mekruh değildir. Abdest alması sünnettir, müstehaptır. Sünnettir, müstehaptır. Çıplak yıkanması. Çıplak yıkanması da haram değildir, mekruh değildir. Geçen hafta şifa dersinde geçti. Ben orada onu söylüyordu şerhler. Ben vakit bulamadım. Musa Aleyhisselam'ın avret yerlerinde ayıbı var diye Beni İsrail alay ettikleri zaman ne yaptı? Elbiselerini çıkartmıştı. Taşın üstüne koymuştu. Bu hadis nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Dikkat, Buhari'de geçiyor. Ne oldu? Taş Mevla'nın yürü demesiyle yürüdü, kaçırdı ve Musa Aleyhisselam'ın avreti görüldü. Çünkü o taşın peşine koydu. Elbiseleri gitti. Taşa da 3 tokat attı. Taşın peşine gitti. Oradan ne anlaşılıyor? Musa Aleyhisselam kimsenin olmadığı yerde tamamen soyul vaziyette suya girmiş mi? Girmiş. Peygamber haram mekruh yapar mı? Yapmaz. Eyyub Aleyhisselam hakkında da yine Buhari'de olacak. Beyna Eyyubu yaktesil uryanen. Eyyub Nebi uryan. Uryan çıplak. Tamam çıplak vaziyette yıkanırken üstüne altından çekirgeler yağmaya başladı. Altın, hepsi altın. Som altın. Çekirge. Ya. O da onları doldurdu, dolduruyor, dolduruyor kenarına, köşesine falan. Allah. Hala da bakıyor böyle, bir tane daha var mı onu da şey edecek. Çok çekti zaten bu madde. Mevla buyurdu ki, ey Eyyub yetmedi mi ya? Onlar kenar, köşe ne varsa topluyorsun. Eyvah sen buyurdu, senin lütfu kereminden ben yetti der miyim ya Rabbel aleminden? Bu hadiste sahihtir ve bu hadiste delalet ediyor ki, uryan olarak yıkanmak caizdir. Ama tabii başkasının, eşinin dışında başkasının avretlerini görmesi durumunda haramdır. Ama başkasının görmemesi durumunda caizdir. Ancak bazı fıkıh kitapları ne diyor? Yıkandığın yer şöyle, ellerini açtığın zaman şu mesafede ol, şu eninden boyunda şu mesafede. Bunu diyor. Ama bu da kaydı lazimi değildir. Avret yerini gören kimse yoksa uryan yıkanmak caizdir. Ama peştemalle yıkanmak efdaldir. Efdal daha faziletli, daha sevaptır. Demek istiyorum yani bu bazı meseleleri efendim işte bunun guslü olmaz. Böyle çıplak yıkandı, mekruh oldu, bunun guslünü zayi etti anlamına gelmesin yani. Ancak ilmi halde zikredilen şartlara riayetle guslünü muhafaza etmiş olursun. Guslünü muhafaza eden Allah'ın velisidir. Guslü zayi eden Allah'ın düşmanıdır. İşte cünüplükten güzel yıkanıyormuş. Bütün peygamberlerin halakalarına geldi, her halakadan tard edildi, kovuldu, itelendi. O arada cünüplükten güzel yıkandığı için hayatında o gusül ibadeti geldi. Ne yaptı biliyor musun? Feclesehu ila cembi. O kadar peygamber halakalarından hepsinden kovuldu ama o gusül aldı onu getirdi. Hem de benim halakama getirdi. Hem de benim halakamda benim yanıma oturttu diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturuyor. O da peygamber içinde. Kardeşlerim, uykulu oluyoruz, yorgun oluyoruz. Sabah namazları bazen erken oluyor. Biz geç uyumuş oluyoruz. Gusülde icap ettiği zaman o gusülde ne kadar da zor oluyor. Bazen de sıcak suda bulunmuyor. Soğuk sularla da yıkandığımız olduğu zamanlarında değil mi? Ya millet derelerde yıkanıyordu. Şofben yoktu öyle. Şimdi hepten zaten doğalgaz. Şofben de yok. Ya ne zahmetler oluyor. İşte Allah için gusül alan, Allah için abdest alan, hele bir de zor zamanda, soğuk zamanda, şimdi farz namaz terk edilecek hali yok. Ama o kadar soğuk olur da, yani o suya girip çıktığında ölüm tehlikesi, hastalık tehlikesi varsa teyemmümle namazı kılar diyor. Anladın mı? O zaman da iyi bir şeydi. O hadis-i şerif değil mi hocam? Öldürdünüz onu, ehlektümü, ehlektümü. O şey mi? Soğuk suya mı girdi? Ha, yarası vardı. Sahabeden birinin yarası vardı. Gusül icap etti. Sahabeden bizzat da ismini vermeyelim. O da ona yanlış fetva verdi. Dedi ki suya gireceksin. Halbuki ona teyemmüm edebilirsin. Yaralarından suya girdiği zaman yaraları açılır. Ölüm tehlikesi vardı. İlla da suya gireceksin dediler. O da suya girdi. Mübarek şehit oldu. Gusülden sonra şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durum beyan edildi. Çok gazap etti. Onu katlettiniz dedi. Öldürmüş oldunuz dedi. Bak adam yanlış fetvayla öldürme katil tehlikesine giriyor. Bu yanlış fetva çok tehlikeli bir şey. Onun için buzdan ölme veya hasta olma gibi bir durum varsa teyemmüm mubahtır. Teyemmüm mubah. Çünkü aynı suyu bulamamak gibidir. Çünkü suyu buldun ama suyu bulduğun halde o suya girdiğin zaman ölüm ve hastalık tehlikesi varsa hükmen bulamamış hükmündesin. Hükmen. Çünkü kullanılır durum yok. Kullanma durumu yoksa ha buldun ha bulamadın. Onun için teyemmüm caizdir. Buna göre dikkat edilir. Ama tabii sudan bahanelerle de teyemmüm olmaz. Bir insan mümkün mertebe cenabetten yıkanmak için efendim ne kadar zor olsa da o zorluklara ölüm gibi, hastalık gibi bir afat olmadıktan sonra katlanır, katlanmalıdır Allah için. İşte o gusül alırken, hele uykusuz, yorgun, o sabah namazından evvel bazen zor olur, bazı adam gözünü açamaz böyle. Öyle uykulu. Ama işte o gusülü, bu hadis aklına gelsin. O guslün mahşerde senin imdadına yetişecek. Çünkü Allah için yıkandın buradasın. Kimse ne para veriyor, yıkanmasan da kimse ne ceza veriyor. Ama sen Allah'a iman etmesen, Allah'tan korkmasan, o zor zamanda, o uykuyla o guslü almasın arkadaş. Namaz için, namaz kaçmasın diye. Guslün önemi budur. Allah abdesti, guslü, tahareti hakkıyla sünnet vecih üzere muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Zayi edenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Nice insanlar abdest yüzünden kabir azabı çekecek. Nice insanlar gusül yüzünden cehenneme girecek. Aldığı halde doğru almadığından sebebi. Nice insanlar. Allah'ın düşmanı oluyor ya. Onun için bu çok büyük bir ameli salihtir. Burada kalalım. İnşallahü Rahman. Hadis-i şerifi devam ederiz. Şimdi Ezkar 2. cilden size koruma zikirlerinden bahsederken bir hadis-i şerif okuyorum. O zaten Abdullah bin Hubeyb radıyallahu anh'tan meşhur bir hadis-i şerif. Yağmurlu gecede, şiddetli karanlık içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybettik yolda. Bize namaz kıldırsın diye fırtına olduğunda herkes bir tarafa saçıldı. Efendim ben ona yetiştim diyor Abdullah bin Hubeyb. Dedi bana kul söyle bakalım. Ne söyleyeyim bir şey bilmedim. Kul söyle bakalım. Feleme kul bir şey söyle. Kul söyle bakalım dedi. Dedim ma ekulü sen söyle ya Resulallah ben bir şey bilmiyorum. Ne söyleyeyim? Buyurdu kul. Kul huvallahu ehad. Vel muavizeteyn. Kul huvallah oku söyle. Bir de muavizeteyn. Felak nas oku. Hine tümsi akşama çıktığın zaman. Okudunuz mu siz? Ve tusbu sabaha çıktığı zaman. Kaç kere selâse merrat? Üç kere. Şimdi bu akşam üç kere İhlas, Felak, Nas okudunuz mu? Ben okudum elhamdülillah. Okudum herhalde. Bazı da okuyorum okuyorum sonra Ubeydül Hoca'ya soruyorum arabada. Ben Levent Zennel okudun mu diyorum. O da diyor okudun diyor. Yani okuyorum okuyorum çok kafamda bin tane. Yani okudum diye hatırlıyorum bu gecede. Tekfike min kulli şey. Şüphelendiğim zaman bir daha okuyorum. Çünkü neden? Ulan ne biçim okudun ki? Okuduğundan haberin yok diyorum. Kaza lazım gelir diyorum. Ha yani tabii ki şeyse önemli bir korumaysa o fazilete benzemiyor. Çünkü kalkanı deldirmeyelim. Her şeyden sana kafi gelecek. Dünya, ahiret, kaza, bela, düşman, haset, her şey ne demek her şey? Allah'ın yarattığı zarar verebilecek her şey. Bunların hepsine sana yetecek artacak. Sabah akşam üç ihlas, üç felak, üç nas. Sonra zaten bir ihlas Kur'an'ın üçte birine. Üç ihlas bir hatim. Ya ukbe te'avvez bima fe ma te'avvezim te'avvizun bi mislima. Ey ukbe felak nas sureleriyle Allah'a sığın. Onlar gibi hiçbir sureyle, hiçbir ayet ile. Allah'a kimse sığınamaz. Yani ne demek? Onlardan iyi sığınma duası, korunma duası yok bürü. Zaten bir Felak suresini tek bir kere okumak bile, bir kere Kulâhü'l-Mûmin Felak hakkında ne buyuruyor? Felak suresinden, hem de üç şartı bile yok. Bir kere okunması halinde. Felak suresinden daha eblag. Eblag demek muhafazada daha tesirli Kur'an'da hiçbir ayet yok. Sade Felak. Bunların bile üç, üç, üç olduğu zaman gökleri, yerleri Sena efendim kapatır yani. Hiçbir zarar gelmez. Ondan sonra Hazreti Enes Haccac zaliminden şerrinden kurtuldu. İhlas suresinin duası. Bismillahirrahmanirrahim içinde varsa da değil. Hazreti Enes'in Haccac zaliminden kurtuldu dua. Şimdi bu çok önemli, acayip bir dua. İnşallah bunun rivayetlerini cem ettim. Yalnız ihlasla beraber kaç ihlas okunur? Altı ihlas okunur. Duanın sonunda. Kaç tarafa? Altı cihete. Altı cihet ne demek? Efendim işte sağ, sol, üst, alt, ön, arka. Altı cihete altı kulüvallah okunuyor. Fakat başında ne var? Tekbirler, ne dualar. Hastalıklara şifa, dertlere deva, korkulara eman. Hepsi bunda. Bu önemli bir rivayet. Efendim, Ezkar'ın ikinci cildinde sayfa 16'dan başlıyor. Ta 21'e kadar rivayet devam ediyor. 16'dan 21. 21'de faydalı malumat var. Ve duanın okunuşu 22-23'te. Ama nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl bir şey? Yani dünyanın en büyük zalimi, zorbası gelse sana hiçbir şey işletemez. Sağından solundan aslanlar ona hücum eder. Ona Allah ne gösterir gösterir. Bunları okumazsak ne gibi? Düşmanların arasında kılıçsız, kalkansız, miğfersiz dolaşan gibi. Yani herkes atsın bana bir şey. Her taraf düşman dolu maddi manevi. Bir de zelzele gibi afat olur. Yel olur, sel olur. Hani arabaya bindi mi zaten her dakika bir şey. Yolda gezerken adam geliyor üstüne çıkıyor ya. Her taraf afat dolu. Biz ölene şaşırmayalım nasıl öldü ya diye. Yaşayana şaşıralım nasıl yaşıyor bu kadar bela içinde diye. Şu anda ben yaşayanlara şaşırıyorum. O kadar afat var ki. Nasıl yaşayabiliyor bu adam ya bu kadar afatla bırak. Her an her dakika ölebilir herkes. Yani yaşayan hakikaten Mevla'nın ihya sıfatıyla, mucizesiyle yaşıyor. Onun için bu muhafazalar bizim için kal'aler ve kalkanlar. Yani önümüzdeki derste bunu da güzel bir malumat ile beraber size anlatırım inşallah. Bu ezkarın başından sabah akşam okunacak sureler ve ayetler. O bahisten gideceğiz. Ara ara böyle buradan da dersler yaparız inşallahurrahman. Ezkar ikinci cilt çıktı. Birinci cilt zaten çıkmış idi. Allah Teala azami derecede istifade edenlerden eylesin. Lale Gül dergi çıkmış. Recep-i Şerif'i müjdeliyor bize. Bu önümüzdeki Şubat'ta Recep-i Şerif de geliyor ama Şubat'ın sonunda. Ama Allah bizi kavuştursun. Amin. Allah bizi Ramazan'a da kavuştursun. Amin. Burada tabii çok ilimler yazılmış, çok faydalı malumat yazılmış. Özellikle Özbekistan ziyaretleri Silsile-i Aliye'mizden Mahmud İnciri Fahnevi Hazretleri. Çok büyük bir veli. Mutlaka okuyun. Hayatını yazana şefaati nasip olur. O mübareği canlandırmış gibi olur. Biz bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Siz de okuyarak onları yaşatalım. Şefaatlerine nail olalım. Mahmud İnciri Fahnevi Silsile'miz. Hacı Ali Ramiteni. Hacı Azizan Evliyaullah'ın reisi. Muhammed Baba Semmasi. Muhammed Baba Semmasi. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni Emir Külal Hazretleri'ne emanet eden, çocuktan, doğmadan evvel müjdeleyen, doğduktan sonra kucağına alan ve bu benim oğlumdur. Sana vasiyet ediyorum. Ey benim halifem Seyyid Emir Külal. Buna hizmetini eksik edersen hakkımı helal etmem sana dedi. Şah-ı Nakşibendi öyle yetiştirdiler. Muhammed Baba Semmasi. Onun kabrini yeni tamir ediyorlardı. 5 sene evvel gittiğimizde, bu son gittiğimizde değil. 5 sene evvel orada imam dedi ki, tabi üstündeki türbenin tam denk getirememişler falan. Seneler evvelki şey, derine indiler. Derine inince mübareğin efendim yüzü bir çıktı dedi. Ondan sonra kefeniyle beraber yapcanlı duruyor. Hatta biz de ziyaret ettik de böyle sakallı. Ali Adar Efendi baba gibi onu da tarif etti. Böyle sakalı var. Aynen duruyor. 700 senedi 800. Muhammed Baba Semmaz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ondan sonra şey Haver Tahur Hazretleri, bu da Taşkent'te çok büyük ulemadan, evliyadan, Hacı Ubeydullah Rahrar Hazretlerimizin dedelerinden oluyor. Onun da ziyareti nasip oldu, sizlere de nasip olsun. Onlar hakkında ilimleri okuyun. Resul Belikbaş Hocamız İslam ve Şeriat'ı yazmış. İslam ve Şeriat, bunlar birbirinden ayrılmaz. Birini inkar eden, öbürünü de inkar etmiştir. İmansız, kafir olmuştur. O yazıyı okursunuz. Sonra sahabeye küfreden, haşa, Kur'an'ın tahrif edildiğine inanan fırkalarla ehli sünneti aynı kefede tartmak. Bu çok güzel bir yazıdır Doktor Ahmet Gelişken hocamızın. Şimdi adama ne diyorlar? Sahabeye kafir diyen, Kur'an değiştirilmiştir, eksiltilmiştir diyen adama geberdiği zaman şehit dediler. Bu memlekette sakalı olan, namaz kılan adamlar zındıklara ne dediler? Şehit dediler. İşte Hoca Efendi diyor ki, sen ehli sünnet Müslümanı nasıl Kur'an eksiktir diyen zındıklarla, sahabeye küfreden zındıklarla aynı kefeye koyarsın. Sen ne biçim ehli sünnetsin Müslümansın? Ehli sünnet olur mu ya? Bunlara şehit diyen vallahi ehli sünnet olamaz. Bak yemin ediyorum sana. Yemin etmek kolay mı? Ebu Bekir Ömer'e sövecek. Ayşe anamıza söyleyecek Ayşe, diyor şehittir. La havle ve la kuvvete illa billah ya. Ayşe anamız beraatı hakkında Kur'an'da Nur Suresi'nde 18 ayet var. 18 ayet. Ayşe anamıza kötü iftira yapan bu 18 ayeti ne yapmış oluyor? İnkar etmiş oluyor. Zaten biz diyoruz ki zaruriyat-ı diniyeyi inkar etmezse kafir demiyoruz. Ama o gün Mehmet Akif kardeşimiz soruyor bana. Ehli kıble tekfirim. Ehli kıble. Ya ehli kıble tekfir edilmez de kardeşim. Adam Kur'an'daki ayeti inkar ediyorsa namaz kıldı diye Müslüman olabilir mi? Ehli kıble kıbleye dönüyor. Tamam 5'e 5 katıyor. Ben ne yapayım? Sonra Kur'an'daki Nur Suresi 18 ayeti inkar ediyor. Diyor ki Ayşe diyor kötü kadın diyor. Haşa ve kella. Peki 18 ayet ne olacak? 18 ayet ne olacak? Yani Kur'an'dan bir ayeti harfini inkar eden adam kafir oluyor da 18 ayeti inkar ediyor bu adamlar. Ondan sonra bunlara nasıl Müslüman diyeceksin? Bir de şehitmiş. Bu adamların sakın peşinden gitmeyin. Bunlara şehit diyenlere zerre kadar muhabbet beslemeyin. Besleyenleri de ikaz edin. Helak olursunuz. İmansız gidersiniz ahirete. Yani Ayşe anamıza iftira atana şehit denir mi ya? Ne terbiyesiz ne? Terbiyesiz bunlar da ya. Ne din var ne iman var. Onu okuyun inşallahü rahman. Çok güzel hakikaten ilimler yazılmış. Devlet-i Aliye'nin 27. Şeyhülislam Hoca Saadettin Zade Esad Efendi. Yani çok güzel bir yazı. 8-9 sayfa o Şeyhülislam'ın ilimleri, eserleri, marifetleri, faziletleri yazılmış. Allah şefaatlerine nail eylesin. Allah derecelerine âli eylesin. Bu yazılarla okuyup istifade edersiniz. İnşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vâbil Hamdülü. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve ala Aliye sahbiye cümle. Allahümme inna neselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا رحمةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين Heyitlerde Hacı Sevim Balıkçı bizden dua istediler. Sonra bir gece görüştük. Ertesi gün vefat etti bu hanım kardeşimiz. Ya Rabbi rahmet eyle. Seyyatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı varsa raf eyle. Seyyatını mahveyle ya Rabbi. Sen lütfunla, kereminle muamele eyle. Ona da diğer meyit ve meytelere de. Osman, Mustafa, Abdülkadir, Hüseyin, Hidayet, Nazım, Aziz, Kemal, Avni, Ali, Hüsnü, Bilal, Hasip, Ahmet, İsmail, Mehmet, Kemal, Bayram, Yunus, Ekrem, Erol, Bekir, Hasan, Bektaş, Fahrettin, meyitlere rahmet eyle, azaplarına ref eyle, seyyatlarını mahveyle, Şerife, Hafıza, Sırma, Dürdane, Şaziye, Gül, Hayat, Fatıma, Zehra, Feride, Cemile, Ay, Yüksel, Sevgi, Rafika, Naile, Kezban, Fatıma, Safiye, Meryem, Satı, Resmiye, Nadiye, meyitelere de rahmet eyle. Amin. Azapları varsa raf eyle. Seyyatlarını hasenata tebdil eyle. Amin. Cümlesine ya Rabbi rızanı bahşeyle. Amin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك جل جلالك يا رب العالمين هديلerimizi bizden kabul eyle ve isimlerini zikrettiğimiz meyyit ve meyyitlerin ervahine şu saatte cuma gecesinde hediyeledik ihsal eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle amin ruhlar için el Fatiha